Ó, ez a BB Rádió, és Steve Jones adott nekünk szerelmet. Gimme Love. Igen, Gimme Love, és közben elképesztő technikai kavarásokon mentünk keresztül, mert kiderül, hogy úgy romlott el a technika, hogy amúgy is töröltük volna az adást. Hát a lényeg az, hogy sikerült fölvennünk egy ilyen 20 percet, amire azt mondta a rögzítő, hogy no audio file, és nem értem, hogy hogyan. Egyszerűen felfoghatatlan, de most remélhetőleg van audio file, de ezt mindjárt visszahallgatom, az a biztos. Na, Steve Jones emlékére azt kell, hogy mondjam, hogy vagyunk, úgyhogy minden oké. Akkor most minden működik. Minden működik, de mi vagyunk csak ketten, Hurka meg én, Bodói mi nincsen most, mert logisztikailag, Bodói mi maga egy logisztikai katasztrófa. És azt összeszervezni, hogy most legyen, vagy ne legyen, vagy minden az. De egyébként szerintem most ugye az év végét úgy tölti valószínűleg, hogy vidéken van. Hozzáteszem egyébként, szerintem te se vagy sokkal kisebb logisztikai katasztrófa a Bodói minél, szóval veled sem. De én felveszem a telefont. Jó, az oké. A stimmel, én felveszem a telefont, meg ilyeneken. Bodói, mint utána, amikor hívtam, akkor nem vette fel a telefont. Én külön azért szerettem volna, ha ma eljön, mert akkor meg tudta volna mondani, hogy mit csinál a telefonnal, hogy miért nem tudja felvenni. De néha felveszi, tehát azt mondtam az előző adásban is, hogy nem olyan régen engem felhívott valamikor, hogy kéne rádiózni, mert hogy ő is szeretne, meg minden. De el tudom képzelni, hogy egyrészt amúgy is egy logisztikai katasztrófa, ezt nem kell elképzelni, ezt tudom. Másrészt most az ünnepek vannak, és azért ez ilyenkor még külön korol. Szerintem most neki. Biztos, hogy vidékre megy meg ilyenek, ami egyébként egy jó ötlet. Persze, de tehát ugye neki van család itt ott, van az asszonynak is családja itt ott, igen, meg ugye új asszony van, ilyenkor egy kicsit papucskodni szokás. Figyelj, majd ráérünk az mit szivatni. Nem ráérünk szivatni majd, ha itt lesz. Tehát ja, igazából igen, én már régóta tervezem ezt. Vagyok, mert nem üt meg. Régóta tervezem ezt, csak sosincs itt, direkt szerintem ezért nem mer jönni, mert így érzi, hogy mi lesz egyébként, ha Mekkában vagyunk. Na, hát kaptunk levelet közben a Queen-nel kapcsolatban, mert ugye a múltkor elemeztük ezt a Queen életrajz történetet. Igen, Mace Windu írt nekünk egy levelet, amit az előbb felolvastam, amikor nem rögzítettük, de igazából most azt hiszem, hogy ne olvassuk fel még egyszer, hanem mondjuk el a lényeget, a választ a levelére. Szerintem akkor egyet olvassunk fel, és akkor érthető lesz, hogy miről van szó, bár az előbb is. Jó, mindegy, akkor az elejét felolvasom. Tehát nagyon vártam a Queen filmről a kritikátokat, nagyon jókat mondhatok, Bunny vénvilágos észrevétele nagyon ott van a szeren. Egy dolgot viszont hiányolok az elemzésből. Nem csak én vettem észre egyébként. Hát akkor úgy tűnik, hogy már ő is, meg akkor talán még máshol is tudsz. Szóval egy dolgot hiányolok az elemzésből, mégpedig azt, hogy a filmbeli történések igen nagy része egyáltalán nem úgy, nem azokkal és nem akkor történtek, mint ahogy azt láthattuk. Egyszerűen nem értem, mi volt ezzel a céljuk. Mire gondolok? És akkor itt felsorol néhány dolgot, felolvasom az elsőt. Egy. Nem a Smiley énekes kiválásakor ismerkedtek meg, hanem már jóval korábban. És erre a válasz borzasztó egyszerű, nem kell minden szarra húzni az időt, tehát amikor egy filmet nézünk, akkor van másfél, kettő, mostanában néha 2,5 óránk, de azért az nem olyan sok. Tehát hogyha abba egy komplett életrajzot te bele akarsz tolni, nem fog eltérni. És például ez a dolog, ez pontosan olyan, hogy tömörítettek dolgokat, illetve dramatizáltak dolgokat, és egyszerűen lerövidítették ezt az egész folyamatot, hogy megismerkedtek, és közben bemutatták a karaktereket nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan. Azért a Freddynek a feltűnési viszketegségét azt viszonylag jól sikerült illusztrálni azokban a jelenetekben, illetve lerövidítették az egészet 3 percre, ahelyett, hogy azzal kezdik, hogy ismerték egymást 1000 éve, és ilyen meg olyan meg amolyan volt a kapcsolatuk, és akkor valami történt, és akkor így változott, meg úgy változott. Faszom, ez 20 perc egy filmből. Nem tudom egyébként, hogy az teljesen valós volt a Freddynek az a feltűnési viszketegsége, de könnyen lehet. Hát figyelj, minden bizonnyal volt neki egy közepesnél nagyobb szintű, tehát azért a színpadon ő nagyon élt, ezt tudjuk. Az biztos. És azért a színpadon, aki ilyen közepesen visszafogott, meg introvertált figura, az nem szokott nagyon élni. Hogy finom legyek. Van egyébként egy kiváló Freddie Mercury interjú, amit meg lehet a tetszőn találni, amit talán úgy írnak, hogy ez a legjobb Freddie Mercury interjú, és kérdez tőle valamit a riporter, és azt mondja neki, hogy az a baj, hogy nem tudom, mit kérdez, és ez most marha rossz, mert nem fogom tudni kifuttatni a poént. Figyelj, itt van egy valaki, aki oldalt fut. Láttad? Ez egy kínai személy, azok érdekes dolgokat szoktak művelni. Igen, látod? Tök jó, nem? De nem fut, hanem szökel. De én nem tudom, mit csinál. Szökdel. Indián szökdelésbe oldalt. Aha, nagyon jó. Tehát a lényeg, hogy ebben az interjúban... Egyébként ez burkolt rasszizmus volt, vagy talán nem is annyira burkolt. Mi a rasszizmus ebben a kínai? Hát az, hogy a kínaiak furcsa dolgokat szoktak csinálni. Ja, hát... Nem a ez egy rasszista feltétel. A rasszizmus az csak feketékkel szemben van. Ezt te nem érted. Igen, mert egyébként... Az nem, a többi ez nem rasszizmus. Kínaiakkal szemben lehet rasszistának lenni. Tehát van ilyen. Az nem számít. A amcsiknál ez van. Dehogy ez nem számít. Nem, komolyan, tehát, hogy... Tudod, hogy Amerikában a levitték a felvételi pontatlanokat egyetemre, kivéve az ázsiaiaknak? Mert nekik emelték? Mert ők okosak, amúgy istenük le vannak szarva. Tehát igen. Az a lényeg, hogy egyetemre hülyék kerüljenek be. Csak, tehát, hogy a hülyéknek is legyen egyenlő esélyük. Sok színűség legyen. Csak az a baj, hogy a hülyének azért nincsen egyenlő esélye, mert hülye. Ez a probléma. Az a helyzet, nekem sincsen női szépség, el van baszva. Női szépségversenyen nekem sincsen nagyon nagy esélyem, mert én férfi vagyok, sajnos. Pedig, hogyha raknál műcsöcsöket, meg jó hosszú szakállat növesztenél, akkor szerintem megnyernél. Akkor se lenne, sajnos, de hát mindegy. Na, tehát visszatérve az interjúra, amit elfelejtettem közben, az a lényeg, hogy igen. Valami hülyeséget kérdeznek tőle, Freddytől, hogy mitől szeretsz a színpadon énekelni, és akkor azt mondja, hogy jó, hát azt szeretek, csak ilyen emberekkel nem szeretek beszélgetni, mint te. Tehát jó volt a duma. Jó, egy kicsit ilyen Kimi Räikkönen effektust érzek. Ő az, aki mindig a Forma 1-ben versenye, az világbajnok, mit tudom, én még mindig aktív már. Jó, az, hogy a hülye riportereket nem szeretik, az azért valahol érthető. És valószínűleg a riporterek érthető. Között az újságíró szakmát tekintve, ez nem csoda, elég sok hülye lehet. Hát illetve mondjuk most én már Forma 1-ről akarok közben beszélni, kicsit mondjuk éppen csak ennyit. A Forma 1-es pilótáknak állandóan egész nap a média előtt kell lenniük, és a médiával beszélniük kell. És kötelező sajtó megjelenések, meg sajtótájékoztatók, meg a tököm tudja, hogy micsoda. És Kimi Räikkönen híresen utálja ezt. Tehát, hogy tőle kérdeznek valamit, ő nagyon szeret egy szavas válaszokat adni, vagy egy mondatos válaszokat adni, és aztán látványosan unott fejjel várni a következő meg amikor, kérdést. Hát valószínűleg, amikor ilyenek. Olyan hülye evidenciákat kérdeznek, amit már ezerszer megkérdeztek, akkor azt azért már unják. Hát ráadásul, de ugye ilyenkor egy hétvégén van nekik 3-4-5, nem tudom mennyi sajtó kötelező. Sajtótájékoztatójuk, és olyankor ott kell lenni, és el kell mondani a szokásos sablondumákat. És ez, lássuk be, halálosan unalmas, tehát az egész életüket ezzel töltik. Räikkönen tipikusan híres arról, hogy utál mindent a Forma 1-ben, kivéve a versenyzést. Ő szeret kimenni a pályára, és gyorsan menni, és versenyezni, és rohadtul utálja a felhajtást, meg a médiát, meg ezt az egész szemát. Hát valahol ez a dolga, persze. Hát egy magánember szempontjából én ezt értem. A rajongók szempontjából is értem, hogy ők meg akarnak hallani a kedvenceikről mindig. A visszatérve a Mace Windunak a kérdésére. Igen. Kicsit úgy érzem, hogy amikor a lényegre kifutattuk ezt az egész Queen Story-t, éppen akkor pislogott. És a lényeget nem hallotta, csak azt nem tudom, hogy pislogott a fülébe. Mert a lényeget az pont nem vette észre. Van ilyen, hogy hallgatsz valamit, és van valami zaj, és nem értesz egy-két mondatot, hát és hosszú. Nem tekered vissza. Meg lehet, hogy hosszú, és éppen akkor... A podcastoknál ilyen van, tehát éppen hogy akkor ezt lássuk be, hogy ez nem biztos, hogy az ő hibája. Arra ment egy repülő, vagy akármi, és éppen akkor nem figyelt rá, de ez a lényeg, hogy a lényegről maradt le, mert pont erről beszéltünk, hogy ez egy játékfilm. Nem egy dokumentumfilm, hanem ez egy játékfilm. És a játékfilm az a feladat, hogy a játékidőben egy adott történetet mesélj el minél érdekesebben. És szórakoztatóban. És szórakoztatóan. Tehát a filmnek a lényeg a szórakozás, hogy szórakoz rajta, jól érezd magad valamiért, lekössön, lebilincseljen. Most ha a Queen valódi történetét elkezdték volna elmesélni, és nekiállnak azzal szarozni, hogy ők igazából már ismerték egymást középiskolából, ezt hogyan dolgozott fel egy filmben? Sehogy. El tudod dolgozni, csak nem fér bele. Nem fér bele. El tudod dolgozni, de érdekes. Szar lesz. Tehát ezért változtattak meg bizonyos dolgokat, az életben maradt tanácsadóként, vagy akár exekutív producerként résztvevő Queen tagok segítségével, és beleegyezésével azért változtattak meg bizonyos dolgokat, mert ebből így lehetett játékfilmet csinálni. Illetve van még egy pont, amit én felolvasok, mert ez ebből releváns, és nem pont ugyanazra a válasz, csak majdnem. Ugye ebben az a vicc, hogy itt mindig a Támadás 2 című kiváló produkcióra szoktam hivatkozni, hogy az se így történt a valóságban, hanem azért csináltam meg így, hogy nézhető legyen. Így is baromi hosszú egyébként. De a Támadás 2-nek azt talán tudod, hogy a komplett versenyfelkészülés az valójában a verseny után lett leforgatva. Hát ha nem is a komplett, de nagy része igen. Nem tudtam egyébként. De ez így volt. Hát közben nem tudtunk nagyon csinálni semmit, mert közben Cutler edzőteremben építések voltak versenyfelkészülésén. Kati Béla versenyfelkészülés közben teljesen használhatatlan. Hát ezt most a mostani szilveszteri mai adás BBTV kapcsán is meg tudom erősíteni. Bár ugye ti látni remélhetőleg nem fogjátok az anyagból, mert az van benne brutális jelenet, ahol látszik, hogy mennyire kész van. Van benne nem kétlem, de mondjuk ez dramaturgiai szempontból is tök jó. Igen, van benne rendes, olyan dráma van benne, hogy beszarsz, majd ha meglátod, meg fogsz lepődni. Igen, csak ilyenkor egy-két napot együtt tölteni egy olyan ember, aki teljesen nem, használhatatlan, nem egy-két és filmet forgatni róla. Hát az soha többet. Ez soha horror. Na ebből lehetett igen volna még egy horror filmet forgatni, tehát hogy valaki megy utánod. És az a baj, én is ki voltam készülve eléggé. Jó, de te mindig ki vagy készülve. Hát itt azért különösen. Azt tudom, hogy az egyik nap fölborultam, és ott aludtam délután a földön, nem tudom meddig, de hát ugye eleve nem volt hol aludni. Tehát itt van mellettünk egy kanapé, egy ennél keskenyebb kanapén kellett aludnom, mert nem volt hely is. Most én nem akartam, hogy Kati Béla fizessen ki még egy szállodai szobát, nem tudom hány százer forintért, csak azért, mert ott vagyok, és egy ilyen apartmanban voltunk hárman, de nem nagyon volt ágyi. Kornél a földön, én egy ilyen kanapén, de úgy, hogy ilyen szögbe volt a lábam, tudod, mert gyakorlatilag a felsőtest nem férte csak a kanapén, és akkor ilyen derékszögbe volt hittem, a lábam. Hogy azt magyarázott, hogy te is felraktad a lábad, hogy a versenyzők szokták. De és úgy, hogy mi a ráknak. Úgy aludtam. Hova? Hát a karfájára, mert annak ilyen magasabb karfája ja, hogy volt úgy, oké, értem. Csak úgy aludtam, de hát ilyen lehetetlen dolgok voltak, hogy mit én ilyen háromkor mentünk el edzeni. Ottani idő szerint, meg ilyenek, de mi nem szoktunk ilyennel foglalkozni, hogy jetlag, meg mit tudom én, az nem érdekes, csak hát megyünk, mint a hülye. Ha Bélának vannak ilyen ötlet, hogy háromkor edzünk, akkor háromkor megyünk el edzeni, és ilyen dolgok vannak. De mondom, azért kemény volt. Hát meg az egyéb dolgok, azok ugye nyilván nincsenek benne a film, vagy a Bélának azért kellett segíteni. Ebben abban, mert nyöszörgött, meg sírt állandóan, és meg nekem kellett masszírozgatni a kis vállát, mert fájt neki, nagyon jó volt. Amikor meg a hátakat ki, akkor meg a hátat kellett masszírozgatni, mondjuk ott adtam neki könyökkel, tehát az már úgy valamivel kellemesebb volt, mint simogatni. De most akkor azt is mondhatnám, hogy nekem kellett Kati Bélát leborotválni a versenyre, akkor ugye azért ezt így érzitek. Nem, de most itt elkezdték tök lendezni, most így úgy láttam. Azért, mert én ennél többet tudok, és belegondoltam, és egy kicsit is feljött bennem ez a az undor, amit emlegettél. Szóval azért ezek a versenydók, ezek kemények, tehát aki ott van egy ilyen verseny, és segít a versenyzőnek, korán sem a versenyzőnek kemény az annyira, hanem azoknak is, akik elviselik. Hát igen, illetve nem egy olyan nagy szórakozás, mert egyébként a backstage-ből nem látsz semmit, meg gyakran büdös van például. De itt hát meg ilyenek, a büdös az nincsen, csak fingadoznak kicsit. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan anyag, most az Ausztrál Arnold Classicról, amit szerintem még nem látott senki soha. Tehát azért eléggé brutális. És azért benne van a dráma is, hogy milyen volt. Szerencsére nem maradnak el a poénok, annak ellenére, hogy ilyen nem nagyon voltak formában. A Cornél mondjuk ő nagyon brutálisan. Nem úgy, hogy nem voltak szárazak, hanem hogy... Nem, úgy értve, hogy agyilag. De főleg a Cornél se volt egy hollywoodi színész éppen, de ő azért nagyon jó bírt ezt az egészet. Tehát, meg egyébként romszáraz is volt. Romszáraz volt, és nagyon-nagyon sokat megtett, nagyon sokat beszélt, segített a Bélának, de ezt a Béla el is mondja egyébként. Szóval a Cornél nagyon ott volt. Amit ott véghez vitt Ausztráliában, azért az hanem, hogy kettejük helyett készült. Mert ugye a Béla azért is volt kikészülve annyira, mert ugye itt volt a repülőút, meg az egyebek, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kellett neki egy jó formát hozni, és azért az kemény. Az kemény. Ja, mert ugye a Béla egy viszonylag rövid felkészülést csinált erre. Igen, és azt kellett neki hozni itt pár nap alatt. Volt formában talán fél évvel a verseny előtt, és akkor fél év alatt szedte össze magát teljesen. Igen, valami ilyesmi volt. És akkor így igazából nem tudtuk, hogy mi lesz ebből. Tehát nem az volt, hogy most úgy győzni, hogy esélyesként jön oda. Fogalmunk sem volt, hogy mi lesz. Esélye. Volt esélye, de és majdnem meg is lett. Már nem hogy előre, hanem így utólag. Tehát igen, de össze kellett hozni a formát Ausztráliában az utolsó pár napban, és ott a nüanszokon nagyon sok dolog múlik. Úgyhogy ez azért kemény volt, ez a menet. Nem volt egy ilyen, kimegyünk Ausztráliába, versenyezgetünk, meg minden, nem ilyen volt, az kőkemény menet volt azért az. Ja. Az, hogy a szállodai szoba romjaiért mit kell utólag fizetni takarítási díjba, ezt mindig elfejtem tőle megkérdezni. Hát meg nem is azt, tehát hogy szerintem ilyenkor a szálloda azt a mentális kezelést, ami utána a takarítónak kell, azt így nem számolja ebbe bele, mert előre nem tudja. Szerintem soha nem engednek testépített többet. a közel környékesen. Arnold Classic idejében szerintem lezárják az épületet, karantén alá vonják. Ne, hát nézők jöhetnek, csak versenyzők nem. Tehát, hogy te izmos vagy, te menjél innen el. Lehet, hogy a booking.com-on lesz egy ilyen külön legördülő menő, hogy versenyző vagy, igen, nem. És igen, akkor... és ha versenyző vagy, sajnos már megtelt. Vagy $1000 a drágább a szoba, vagy akármi. Vagy, ja. Ja. Na mindegy, hát, igen. Amíg azt hiszik emberek, hogy mi itt nyaralgatunk, meg milyen jó, hogy menjünk Ausztráliába, addig a valóság az az, hogy nem. A valóság az borzalmas horror. És ugye én is annyira ki voltam készülve ezek miatt a dolgok miatt, hogy ott azért vesződni kellett, azért ott rohangálni kellett. Tehát volt bajom, hogy hibáztam nagyon sokat. Nagyon sok olyan felvétel van, ami majdnem, hogy ilyen véletlen, műve, hogy egyáltalán összejött. Nagyon sok olyan van, amit utólag kellett javítanom. Nagyon sok olyan van, hogy digitálisan nyúkálok bele a képbe, hogy normálisan nézzen ki. És hát a legviccesebb dolog, hogy egyszerűen annyira fáradt voltam én is, hogy egy csomószor nem vettem észre, hogy nem egyenes a kép a kamerába. Hát ferde a kamera. Azt lehet, hogy, sőt, valószínűleg más nem venné észre, mert itt ilyen 0,5 és másfél fok körülbelül, amit bele kellett nyúlnom, de én ezt kiegyengettem mindenhol. És van például egy rész, ahol ez egy pár másodperces jelenet csak, és venkel a kamera, és ezt valamiért ketté vágtam, mert rövidebbre akartam azt venni, de mégis meghagytam a másik felét, de a vágási pont benne maradt, és az egyik felén ki van, egyenesedve a kép a másik felén nem, és ott van egy ugrás, egy frame-nyi ugrás van, amit valószínűleg más nem vesz észre, de én igen, és ezt ki kell javítanom még utólag, ezt az egy frame problémát, illetve ez egy pár frame-es probléma, hogy pontos legyek, hogy egy frame-en ugrik, de ez egy pár, még egy talán egy másodperces jelenet sincs, nem tudom. És ezért az egész szart újra ki kell renderelni, újra fel kell tölteni, újra ki kell cserélni a hangsávot, mert a hangsávot azt mindig utólag csináljuk meg. Tehát a hangot összerakom, meg a zenét, meg minden ilyen dolgokat összerakom, de már szintezni már nem én szintezem, hanem a humi, mert én már annyiszor hallom az anyagot, hogy már nem hallom, hogy hol túl hangos, hol nem. Tehát ilyenkor jobb a szűzfül. Én igazából azon nagyon csodálkozok, hogy aki például videót vág, mint ahogy te, az hogy az Istenbe képes a videóra koncentrálni azután, hogy 10-szer, 20-szor, 100-szor megnézte. Tehát, hogy én ezen egészen őszintén csodálkozok, hogy hogyan tudod úgy látni, ahogy van, és nem úgy, ahogy az előző 100 alkalommal láttad, és megmaradt benne. Egyrészt az nehéz, másrészt viszont... Nem kétlem. Viszont hát az úgy lenne, hogy kész van, lerakod egy pár napra, és akkor újra nekiállsz a hibákat kijavítani, de erre nincsen idő. De soha. De hozzáteszem, tehát rengeteg hiba van most is benne, csak hát ugye ez nem egy hollywoodi produkció moziba, úgyhogy van egy pont, amikor azt mondom, hogy most el kell engednem itt a sztorit, és eddig reszelgetem, mert reszelgetni még lehet itt fingreszelés szinten iszonyat sokat. Én értem, mire gondolsz. Igen. Jó. De, ja, tehát, hogy ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy ezt hogyan vagy képes egyáltalán megcsinálni, mert azért ezt valahogy abszolválod, és hogy valahogy a végén azért jó lesz a BBT. Van, amikor annyira durva, hogy Milka csokit eszek közben. Komolyan. Már hogy mindig annyira durva, hogy Milka csokit hát, eszek közben. Hát van, hogy egy ilyen húzós vágási napon megeszek 2 Milka csokit. Holott nem szeretem a csokit különösebben. Na jó, de azért a Milka csoki az egyrészt finom. Másrészt lehet, hogy csak nem viszed ki a szemetet, de nekem rémlik olyan, hogy ahányszor láttam a vágó helyiségedet, ott mindig voltak Milka csoki papírok. Nem, arra nem jól emlékszem, az a mindig azért az erős túlzás, de... Hát mindig, amikor láttam, ugye nem, mint hogyha minden napot lennék, tehát... De... Ja. Hát most az utóbbi kettőnél voltak. Az utóbbi kettőnél biztos voltak, mert ez húzós volt. De hát... Az is a nehéz ebben, hogy most nem akarok senkit untatni itt a folyamatokkal, hogy... Általában jelenetekre bontok mindent, és jeleneteket építek fel, aztán a jelenetekből építem fel a filmet. És a jeleneteket először megvágom, kimentem, van egy egybe videósávom, meg van egy hangsávom hozzá, és akkor abból összerakom a végén a filmet a jelenetekből. Csak van, amikor valami nem stimmel. És pont az a gond, hogy ha igazából nem a kész jelenetet raknám újra és azokból, hanem a vágási pontok mind megjelennének az eredetibe, a jelenetekbe, akkor az lenne a jó. És ezt mondjuk a Támadás 2-nél úgy csináltam, hogy ezek úgynevezett szekvenciák. Tehát van egy szekvenciád, amiben benne vannak a képsávok, benne vannak a hangsávok, és az én videóvágom az olyan, hogy tudsz egy csomó szekvenciát csinálni, végtelen számot. És mondjuk a Támadás 2-nél úgy csináltam, hogy külön minden egyes szekvenciába megcsináltam egy jelenetet. Tehát egy projekten belül minden volt egy csomó szekvencia, mint 30 féle, vagy 40, és mindegyik egy-egy jelenet volt, és akkor a végén az összesből a vágási pontokkal együtt egy szekvenciában mindent összemásoltam. Ezt nem tudom, hogy érted-e. Értem én. És csak az a baj, hogy annyi olyan adatmennyiséget kell a gépnek kezelni, hogy nem bírja. Persze, tehát ilyenkor vannak a brutál lassulások. Így van, így van. Tehát ha ki van mentve, akkor az ugye már egy darab videófájl, ezt kell kezelni, nem kell kezelni ebben 350 darab vágási pontot, vagy mit tudom mennyit. Tehát ez a nem mindegy. Tehát a gépnek ugye számolni kell ezeket, és akkor te belenagyítasz, meg... Hát meg számolni, tárolni, stb. Tehát az egy elég megterhelő dolog. Nem véletlenül dolgoznak a videóvágók kibaszott csúcsgépekkel. Hát én nem dolgozok csúcsgépekkel egyébként. Hát te talán nem, de most például, hogyha elmész Hollywoodba, nem kétlem, hogy hát a top meg nem tudom, mikkel dolgoznak. Ott más játék van teljesen. Tehát a legdurvább Apple, amit találsz, az biztos, hogy azt fogják használni. Hát ugye én egyszer kaptam egy kukát, ami a Mac Pro volt kölcsön, és, de az a baj, hogy az a videóvágó, ami ahhoz van, Final Cut, azt én nem bírom elviselni. De alapvetően kaptam egyet. Lehet szokni, meg biztos, hogy van rá egyéb. Nem, annyira máshogy működik, hogy nem tudom, hogy jó lenne. De itt az a lényeg, hogy az a gép, azt nekem akkor adták volna kedvezményesen egyébként. Tényleg baromi jó volt. Kedvezményesen 1,5 millióért. Vagy 1,6. Az volt a kedvezményes. Oké, de ez egyébként mondtam, olyan, hogy 2 millió fölött van, vagy 2,5, vagy valami nem ilyesmi. Tudom. Tehát valami agyament dolog. Nem tudom, de tény, hogy jó volt, de hát mondtam, hogy ezt azért hagyjuk. Utána vettem a saját MacBook Pro-mat, amivel meg csak a gond van. Egy 1,5 milliós gép, és 2 éves koráig tök jó működött, de vágni nem vágtam bele soha, úgy, hogy tök felesleges volt. És most egyébként van egy gépem, amit úgy épített nekem egy haverom, egy ilyen munkaállomás, de azt még nem használtam semmire, tehát nem volt időm, hogy összerakjam egyáltalán, meg telepítsem meg minden. Meg vannak PC-i, meg most például egyszerűen kényelmi okok miatt laptopon vágok, de van egy ilyen régebbi ilyen munkaállomás laptopom, ami nem egy nagyon erős, egy i7-es, de nem egy hűderős valami, és akkor azon ugye elmegy, de például már azért még ezzel is azért volt, hogy egy kicsit nyűglődött. Tehát tudod, amikor odébb akarsz, vagy belenagyítasz, vagy valami, és akkor be lehet az idősorban nagyítani. És akkor nem reagál rögtön, hanem azért akkor látszik, hogy azért dolgozik a processzor. Na mindegy, ezekkel nem akarok mutatni senkit. Igen, szóval... Igen. Szóval meg volt Mace Windu levele. Meg volt Mace Windu levele. És mire akartunk rátérni? Honnan jött ez a BBTV dolog most? Azt nem tudom én se. Ez jó. Ez jó, fogalmam sincs. Freddy interjúja, az meg volt? Freddy interjúja, az meg volt. Ez érdemes megnézni, ha valaki tud angolul egyébként. Na, Tecsőn egyébként nem nagyon szeretek keresgélni, mert rengeteg szemét van, de erre van egy megoldás. Hogyha Tecsőn akarsz azért tartalmat keresni magadnak, hogy amikor találsz valami szemetet, akkor van valami bizbasz oldalt, és azzal lejön egy ilyen menü, és akkor azt mondod, hogy ez engem nem érdekel. És akkor többet nem fogja ajánlóba feldobni. Tehát én komplett csatornákat eltüntettem így, mert egyszerűen nem vagyok rá kíváncsi, és nem kell, hogy nekem ezt így szennyezze a képernyőmet valami. Mit tudom én. Tehát nekem például vloggerek nem nagyon jönnek be meg ilyen dolgok. Hát meg azért azt tudni kell, hogy a YouTube-on tényleg minden van. Persze. Tehát a használható tartalom, sőt, van jó tartalom, minap találtunk egyet arról, majd akarok beszélni. Szóval jó tartalomtól elkezdve a legaljadék szemétig tényleg minden van a YouTube-on, és nyilván szemétből több van. És hát sokat lehet segíteni magadon azzal, hogyha valamiért a YouTube elkezd neked feldobálni valamit, mert küldtek neked valami szemetet, egyszer rákattintottál, a YouTube utána dobálja egy darabig. Egyértelmű. És hogyha azonnal letiltod, akkor utána az soha többet az életben nem látod, és nem idegeskedsz a hülyeségek miatt. És a Mace Windu kapcsán nagyon jó lesz rátérnünk arra, amire akartam a YouTube-on, ugyanis találkoztunk egy Vader sorozattal. Egy Darth Vader sorozattal a YouTube-on, ami teljesen egy fan valami, tehát hogy egy csávó csinálta, többé-kevésbé a saját pénzéből, meg ilyen gyűjtést szervezett. És az a díszletezés leszámítva, igazából baromi jó meg van csinálva. Figyelj, én azt mondom, hogy ha ebből csináltak volna egy filmet, egy mozifilmet, nyilván több sztoriból, az első negyed órája az kiváló lett volna mozifilmnek, tehát hogy én ezért bármikor kifizettem volna a jegyet a premierre. Bassza meg, én ezt megnéztem volna többször, és hogyha ilyen filmet csinált volna a Disney, akkor a Disney az nem bukna elfele a lefelé a Star Wars-szal, meg nem szarozná mindenki, hanem eladná szépen a Darth Vader merchandise-t, meg mindent. Hát most ugye ott tartunk, hogy azt mondják, hogy most nem rebootolják, hanem most resetelik. Amit kurvára nem tudunk mit jelent, tehát az én logikám szerint a Star Wars franchise-nak a resetelés az azt jelenti, hogy na most mindent kidobunk a kukába, tehát 7-8-as kuka, és leforgatjuk a 7-8-ast újra. Én megcsinálnám a helyükben. Bárcsak. De ezt nem merik megcsinálni szerintem, pedig én megcsinálom. Eldobni a 7-et és a 8-at. Szerintem nem merik eldobni a 7-et és a 8-at kompletten. És miért nem mernék? Mert rájön, van ott. Szerintem van. Nem merik. Hát nem tudom, hogy... Nem vesztenek vele semmit. De nem fogják azt csinálni, hogy most mégse tartjuk magunkat ahhoz, hogy kánon, amit csinálunk. Tehát nem. De megcsinálták figyelj, a 7-et. Figyelj, gondolj bele, hogy mi történne. Tehát ezek a filmek, ezek már kifutottak. Tehát ezek már pénzt nem fognak termelni. Ha most azt mondanák, hogy eldobják, és leforgatják újra az emberek, azt mondják, hogy jó, köcsök, Disney, ezt nem nézem meg. Hogy a picsába ne néznék meg? Hát azt néznék meg csak igazán. Azt néznék meg csak, tehát ez marha nagy kaszán. Nem ez a lényeg. De nem... filmtörténelemben ilyen még nem történt viszont. Hát ez az. És nem véletlenül hazudoztak, mint a szar a Disneynél a legelejétől, különösen a 8 megjelenésétől. Mert ugye, amíg moziban van, addig értem, hogy nem akarják elismerni, hogy figyelj, szarfilmet csináltunk, de azóta se ismerték el. Tehát a Disney hivatalosan nem ismerte el semmit, a Disney ahhoz tartja magát, hát, hogy a rajongók hülyék, mindenki hülye, Ryan Johnson az Isten, Kathleen Kennedy ideológiailag tökéletes. Kicsit azért ezt most árnyalták. Annyi, hogy nem ismertek el semmit, csak azt mondták, semmit. Hogy hát nem tudtunk a rajongóknak megfelelni, és azért gondolkodunk, hogy hogy tudunk megfelelni. Tehát ez... Hát nem tudom, én Kathleen Kennedy-től arra emlékszem, hogy The Force is Female, meg nem férfiaknak csináljuk a Star Wars-ot, és nem tudom, de ez ezekre nem emlékszem. Volt. Ez nem most volt. Most, hogy Kathleen Kennedynek mostanában be van fogva a pofája, az egy másik kérdés. Hát majdnem kirúgták, de aztán nem rúgták ki, tehát ezeket hát, nem... Figyelj, állítólag azért nem rúgták ki, mert senki nem akarta a munkáját. Tehát, hogy nem találtak helyette más. El tudod képzelni, hogy senki nem akarja a munkáját? Hát senki, akit a Disney oda rakna, azt simán el tudom képzelni, mert na, szerintem van 2-3 ember, akit a Disney esetleg hajlandó lenne oda rakni. Én vállalnám. És hogy azok azt mondják. Ez simán. Disney megkeres, akkor már most szólok, hogy azonnal vállalom a Star Wars franchise-nak a rendberakását. Figyelj, én szavaznék rád, hogyha ez egy ilyen demokratikus úton eldönthető kérdés lenne. Simán, megírok mindent, ennyi. A mostani életem... Nem kell neked megírni mindent. Hajlandó vagyok a mostani életemet feladni, hogy rendbozzam a Star Wars franchise-t, nekem ennyit megérni. Ha megkapod a Star Wars franchise-t, akkor szeretnék egy írói munkát. Összehozuknál, hogy... Tehát nem kell, hogy az enyém legyen az egész film, de a csapatban benne szeretnék lenni csillagászati fizetéssel. Tényleg, mire kell keresni a YouTube-on, te emlékszel? Valami ilyesmi, hogy Vader Series, vagy Darth Vader Series, én vagy valami ilyesmi. Első rész... Darth Vader-re be fog jönni előbb-utóbb. És azért jutott eszembe a Mace Windu-val kapcsolatban, mert elég határozottan Mace Windu lesz benne, ha elkészül valaha a folytatás. Hát reméljük elkészül. És úgy lássuk be, hogy engem nagyon szórakoztatna, hogyha Mace Windu-t visszahoznák még egy körre, mert ugye a három végén úgy félrerakták, de hogy igazából nem láttuk hát meg valamit, csak esni egy nagyot. Ebben a világban bármi lehet, az, hogy Mace Windu, mindig Mace Windu-t mondok, Mace Windu, kiesett az ablakon, Sam Zoom Jackson. Egy kilométert zuhant, bármi lehet, mert megfogta az erővel, vagy a... Persze, a hát ilyen egyszerű. Figyelj, de átmúl kettévágva is túlélte ugyanezt gyakorlatilag. Mondjuk szerintem szóval az is egy gagyi megoldás, hogy Dartmoor is túlélte, meg az is gagyi megoldás, hogy a Mace Windu visszatérne, de teljesen mindegy. Ez még mindig jobb annál, mint ami most a 7.-8. részben van. Annál minden jobb, hát főleg a 8.-nál, mert szerintem a 8. az igazi égetni való szemét. Hozzáteszem, hogy nekem itt ez a drámázás a császárral, meg a, illetve a palp, nem, ugye már császár volt akkor, az egy kicsit nekem túl spira volt, de legalább tényleg ott volt a feszültség, tényleg ott volt a dráma, tehát azért ez működött ezen a szinten, hogy ez egy ilyen kis fanfilm. Ami viszont eszembe jutott, hogy ugye a díszletekre nem volt nyilván pénz, és láttam egy kiváló Jean-Claude Van Damme filmet. Ugye a Jean-Claude Van Damme-nak megdöbbentő módon még mindig vannak filmjei. Pedig az ember azt gondolná, hogy már 20 éve meghalt. Pedig nem. És nem halt meg, rengeteg filmje van azóta, még több filmje van az utóbbi 20 évben szerintem, mint amennyi előtte volt. És katasztrofális volt egyébként a... Vagy katasztrofálisak ezek a filmjei, tehát egyszerűen ezt nem értem, hogy hogyan lehet ennyi a szar filmeket csinálni. De most, ami ebben a legújabb volt, az egy olyan történet, kicsit hasonlít a... Hogy hívják a Stallone Schwarzenegger börtönös... Szupercella. Szupercellára hasonlít, csak most egy tenger alatt járóban voltak bezárva. Egyébként, hogy mennyire hasonlít a Szupercellára, azt azért nem tudom, erre aludtam közben. De arra a jelenetre felébredtem, ami a legvége volt, ezt ugye Climaxnek hívják angolul. A csúcspontja volt a filmnek, amikor a... Nem tudom, hogy a tenger alatt járóban van-e híd, vagy vezérlőterem, vagy nem tudom mi van. Valami biztos ott van. Volt egy jelenet, és hát ugye a díszletezés volt az érdekes. Hát ennek a fanfilmnek nagyjából jobbak voltak a díszletei, mint ennek a Jean-Claude Van Damme filmnek. Pedig ugye ez egy hivatalos film volt, hivatalos forgalmazóval, valamennyi pénzből gondolom. És hát rendesen gipszkartonból összetákolt szoba, ez volt a vezérlőterme a tengeralattjárónak, amire sima ilyen LCD monitorok voltak felszerelve, de még a kábelezést is láttad, hogy hol mentek a kábelek. És volt néhány olyan mechanikus, mit tudom, egy nyomásmérő műszer, amit egy tengeralattjáróban elképzelsz, de szerintem ezt valami kisgyerekek vágták ki papírból, és rá volt ragaszgatva a gipszkartonra, és akkor bíztak benne, hogy ugye majd kicsi mélységélesség miatt nem fog látszani. És látszott. És látszott nyilván, szóval passzus, hogy ennyire hogy süllyedhet le valaki, hogy ilyen filmek vannak, azt nem tudom. Nem tudom elképzelni. Hát figyelj, Jean-Claude Van Damme. Miközben az a vicc, hogy ugye a hobbista meg amatőr technika megjön fel, mert már egyre jobb cuccokat lehet kapni, ami elérhető hétköznapi hát, embereknek is. Tehát hiába vannak 100 000 dolláros kamerák, ha már lehet viszonylag egyszerű eszközökkel is olyan képminőséget csinálni, meg olyan látványt, ami majdnem hogy megfelel egy filmes kamerának, kis túlzással. Lehet, hogy mozi forgalmazásban nem, de amikor YouTube-on nézed, akkor meg otthon, hát, meg akárhol, akkor jó. Illetve hát gyakorlatilag ez alulról veri a mozi színvonalat is. Ha nem is feltétlenül olyan, de mondjuk azt is nagyon szereted emlegetni, hogy a moziban kifejezetten szar minőségű filmek vannak. Igen, szar, igen, a képminőség, igen, szar, minden. Igen. Nekem ez nem tűnik fel még mindig, de... Van, hogy ki van égve, meg ilyenek, szóval van vele gond. Ja, és az jutott közben eszembe, hogy utána néztem egy kicsit ennek a Darth Vader film sorozat első részének, ami a YouTube-on van, és a YouTube-ra készül kifejezetten. És hát először is a Disney jóvá hagyta, mint fan valami, hogy ezt csináld. Egy kikötésük volt, hogy... De nem, kettő kikötésük volt. Az egyik, hogy nem lehet belőle pénzt keresni, a másik pedig, hogy nem lehet közösségileg finanszírozott. Tehát a közösségi finanszírozásról konkrétan letiltották a csávót. De ez vajon miért? Nem tudom. Ez neki miért fáj? Nem tudom. YouTube-on ne tudjon pénzt találni, vagy mi? Hát figyelj, hogy a YouTube-on letiltják azt, hogy pénzt keressen abból a videójából, az világos. Oké, tehát például van egy csomó dolog YouTube-on, ami közösségi finanszírozásba készült amúgy is. Igen, tehát ez a... Ez bár a, valamilyen szinten, hogy ezt... Tudom, mire gondolsz például. Nem jut eszembe az a szó, de nyilván tudod, mire gondolok. A lényeg, hogy olyan nem használnak... Mire gondoltam, hogy például az is ott van YouTube-on, aztán közösségi finanszírozásba készült. Na jó, de azt a csávó saját pénzéből csinálta. Igen. De az valami 5000 dollár volt, azt hiszem, az egész, vagy valami ilyesmi. Egyébként van egy másik film, ezt nem tudom, átküldtem-e neked. Commando Ninja. Ez nagyon rosszul hangzik. 1 óra 10 perc, és ez már egy komolyabb. Igen? De szerintem rosszabb sokkal. Mindegy, arra akartam kiukadni, hogy ez a Vader film, azt hiszem 15 perc, ami most így van belőle, ez, ha jól értelmeztem a dolgot, akkor azt hiszem 100 000 dollárból készült. És ezt a csávó... 100 000 dollárból? Igen. Amiből a csávó, nem tudom, legalább a 10%-át a saját pénzéből rakta bele. Hát azért 100 000 dollár, illetve... az filmes viszonylatban nem sok, de YouTube viszonylatban... Igen, Hollywoodban az semmi. Hollywoodban az semmi. Hollywoodban, tehát nem árt. Tehát vannak emberek, akik 100 000 dollárt kerestek egy Hollywoodi dollár. Filmen. Már hogy annyit kapnak fizetésnek, mit tudom én, egy író vagy valami. Tehát, hogy így, ennyi nekik 100 000 dollár. De ez 30 millió forintan. Majdnem. Ami nem kevés. És annak nem a jelentős kevés. Részét ő a saját pénzéből rakta le, illetve ha jól értelmeztem, akkor valami olyasmiről beszélt, hogy bármi, amit a YouTube-ból keres, azt ő belerakja ebbe. Illetve van egy ilyen Patreon nevű valami, ahol lehet neki adni pénzt, és azt ő utána a Star Wars-ra fogja költeni. Ami hasonlít a... Hasonlít arra a másikra, de nem az. Tehát nem az, hogy kiírjuk, hogy mostantól kezdve a Star Wars-ra gyűjtünk, és adjatok össze nekünk nem tudom mennyi pénzt. Vagy lehet, hogy 50 000-ből csinálta. Tök mindegy, elég sok pénzből. És a lényeg, hogy ott lehet neki adományozni, és azt ő arra fogja költeni, hogy folytassa. És azért, amit csinált, az kurva jó. Ja igen, voltak benne flashbackek az epizód 1-be, ami szerintem kicsit gyenge volt. Hát, nem stimmeltek a színészek meg ilyenek, persze. Igen, de mondjuk ezt lehetett volna úgy, hogy arcot nem mutatunk, vagy valami. Igen, tehát igen, illett igen. volna szerintem, de mindegy, mert profi volt az egész. De viszont maga az, hogy van egy sztori mögötte, meg valami akarat, azért ez látszik. Illetve olyan karakterekkel foglalkozik, amire kíváncsiak vagyunk. Tehát nem igyekszik nem felépített, semmit nem jelentő karaktereket prezentálni, hogy mostantól szeresd ezt, mert ezt mutatjuk, hanem Darth Vader. Darth Vader érdekel minket. Az a kifejezés neked, hogy Mary Sue, az jelent valamit? Igen, nekem jelent valamit. Tudod, hogy kinek nem jelent semmit? Nem, nem az, hogy nem jelent semmit, mert hallja sokszor, ugyanis jelent neki valamit, csak nem érti. Tudod, ki nem érti? Segítek, Daisy Ridley-nek hívják, hát aki nem érti. Hát például többek között, de én a George R. Abrams-re is gondoltam, hogy nem érti. Szerintem Abrams-re kevésbé stimmel, de amúgy rá is. Nem rá, csak hogy nem érti, hogy mi ez. De szerintem ő érti. Nem, figyelj, Daisy Ridley-t kifejezetten szivatták újságírók azzal, hogy állandóan erről a Mary Sue dologról kérdezték, hogy ő erről mit gondol, meg hogy szerinte Ray az-e. Ugye Daisy Ridley játsza Ray-t az új filmekben, ha nem volna világos. És kifejezetten mindig azt mondta, hogy Ray nem Mary Sue, és utána elmondta, hogy Ray gyakorlatilag egy Mary Sue. Tehát gyakorlatilag nem érti, hogy mi az a kifejezés. Ez a kifejezés, azt lehet, hogy többen nem értik, ez azt jelenti, hogy ugye ez valami figurából származik. Azt jelenti, hogy ez a tipikus, ez a minden tudok picsa magamtól. Tehát nem építik föl a karaktert, nincs az, hogy ő mitől ért egyáltalán, mitől erőérzékeny, mitől ért a fénykarthoz, meg ilyenek, hanem ő mindent tud, ő tudja a Millennium Falcon működését jobban, mint Han Solo, tehát ez a Mary Sue karakter, amit már nem tudom ennek az elete honnan mond, az annak, hogy volt egy ilyen szereplő, lehet, hogy ez is volt a neve, aki ez az alanyi joga, mindent tudok jobban mindenkinél, és igen. ez egy fasság nyilván. Ez azért fájdalmas butaság, mert a karakterek azok nem attól jók, hogy mindenre képesek, hanem attól jók, hogy átmennek dolgokon, és ebben ezekkel a helyzetekkel mit kezdenek. Tehát egy karakter attól izgalmas, hogy van egy kalandja neki, és bizony a jó karakter az nem alkalmas azonnal mindig mindenre. Például Luke Skywalker. Figyelj, van erre Wikipédia, képzelem. Biztos, hogy van. Nagy mértékben idealizált, sokszor tökéletes, általában nagyon fiatal vagy alacsony rangú személy, aki valószínűtlen módon sikeres mindenben, sokszor ő menti meg a társait. Tökéletes megfogalmazás. Klasszikus, hát ez is egy parasztrók, ez a Tire Mother Down volt, ami 76-os Day of the Races albumban. Szerintem a 76 is érződik rajta, meg igen. Brian May is érződik rajta. Igen. Mondjuk azért Freddy is ott van, szóval nem lehet félreérteni a dolgot, de igen. Na, szóval, térjünk rá egy kicsit erre a levélre, aztán utána visszajövünk még Ray-re, meg minden egyébre. Közben elkevertem valahova, úgyhogy kell egy perc, mire megtalálom. Oda itt is van. EA Games tőzsde árfolyam. Ez teljesen másnak hangzik, de nem az. Zoli küldött nekünk egy levelet. Azt írja, hogy... A Story Dióhéjban a Battlefield széria körülbelül a 2000-es évek eleje óta az EA gondozásában készülő háborús FPS sorozat. A franchise töretlen sikerrel működött idáig. Ugyanis a soron következő játék, nemrég kiadott Battlefield 5-ben, nők is szerepelnek. Miért? Történelmi hűség? Bepucsítottak a femináciknak? Vagy mindkettő? A lényeg, kurvára mellé lőttek. Ez idézet volt, ez nem is én voltam. Más is káromkodik. Az, hogy játszható női karaktert raktak a játékba, egyrészt a régi, főképp férfi játékosokat rohadtul kiakasztotta, valamint a női szervezetek is elkezdték a hisztit, kvázi mert mi az, hogy egy háborús játékban nőket ölnek. Az EA és tőzsde árfolyama az elmúlt két hónapban több mint 40%-ot zuhant. Ez elképesztő. Különben. Na most szerintem ő egy bizonyos dolgot félreértett. Tehát én úgy érzem, hogy a játékos közösséget nem az akasztotta ki, hogy nő játszható karakter van benne. Nem, Lara Croft. Hát Lara Croftot mindenki szereti. Csak ugye Lara Croft nem történelmileg hű. Itt pedig második világháború van. Szerintem akkor... volt egy... Várjál, azt elmondom, mert utána néztem ennek a dolognak. Transznemű, voltak a második világháborúban, transznemű katonák. Ó, ennél tovább mentek. Az első tréler a játéknak, a bejelentő trélere, az egy olyan volt, amiben volt egy jelenet, amiben volt egy tarajos katona, tehát ez a beállított ilyen punk faj. Ezt el tudod képzelni. Ez történelmének teljesen jó. Második világháborúban különösen voltak nőkatonák, voltak olyan katonák, akiknek voltak ilyen kibernetikus robot részei. Tehát lehet, hogy teljesen, de lehet, hogy félig meddig robot katonák. De ez nem egy virtuális, vagy egy ilyen elképzett második világháború, vagy ez most hogy van? Hát, vagy leszarjuk, hanem egyszerűen ezt előadjuk, így, hogy második világháború. A Battlefield az hagyományosan egy ilyen többé-kevésbé ilyen háborús szimulátorjáték szokott lenni. Ja. Szoktak jövőbe menni, meg ilyenek, és akkor ott van minden, amit el tudsz képzelni. Van olyan játék, ami a jövőben játszódik, de... Ez kifejezetten második világháború, és mondjuk a második világháborútól szerintem az ember elvárja, hogy második világháborús legyen, és itt nyúltak mellé kurvára a kommunikációs szempontból, ugyanis aki második világháborút akar játszani, az nem az SCV ideológiára kíváncsi, hogy mennyire ember a robotember, meg mennyire volt a második világháborúban túlcsordulás női katonákból, mert nem volt. Ezt miért nem értik meg ezek a hülye cégek, hogy attól függetlenül, hogy agymosás van meg SCV, ettől ez nem fog működni üzletileg. De az a vicc, hogy nem működik az agymosás. Ez ugye bizonyos korlátok hát között én azt mondom, hogy bizonyos korlátok között úgy működik, hogy amikor egy Nike meg egy pár undorító cég nekiáll nyomni az SCV szart, akkor ennek ellenére megveszik a szarjukat, mert megszokták, hogy ezt a szart megveszik. És nincs az emberekben olyan, hogy na, kapjátok be, most csak azért se fogom megvenni. De ennek ellenére működik. Én ezt gondolom erről. Hát igen, de a játékipar az egész más, mint a cipőgyártás. Vagy a, nem tudom, hogy a Nike miket gyárt még, de mindent, például a pólót, vagy persze, nem tudom. Persze, ez ennyi, hogy fölveszed magadra, mert ezt a szart akarod fölvenni magadra. Mert hát igen, és arra ugye nincsen ráírva, hogy nőpóver, vagy nem tudom micsoda. Tehát, van, amikor rá van írva, de most az egy másik dolog. Hát biztos, de akkor nem azt veszed meg, és onnantól kezdve ugyanúgy örülsz a Nike pólónak. Vagy nem foglalkoznak vele, mert ez csak rajtad van, de ezt nem kell a történetet végigvinni, nem kell vele játszani, nem kell vele foglalkozni, elmélyedni benne. Illetve a Nike-nál nem kérdés, hogy történelmileg hülye önmagához a Nike, mert nyilván nem, illetve nem is biztos, hogy létezik olyan, hogy Nike történelmi hűség. Viszont a második világháborúnál van történelmi hűség. És lehet, hogy a játékosok erre nem kíváncsiak, szerintem a játékosok arra nem voltak kíváncsiak, hogy ezt az SCV szemetet beletolják a játékukba, és innentől kezdve ez az előrendeléseket jól láthatóan visszavetette. Aztán utána úgy tűnik, hogy az eladások sem mennek annyira. Azt hiszem, hogy ez egy újabb tipikus esete annak, amikor a kritikusok szerint a játék jó, tehát ilyen 80-90% környékére teszik, a játékosok szerint pedig szar. És megint az van, hogy a média mond valamit, a mindenki más pedig az ellenkezőjét. A kritikusok szerint az utolsó Jedi is jó volt. Ez az, amire vártunk. Hát végre. Ez az. De jobbra-balra ilyenek be lehet belefutni. Venom film. Tudom, hogy utálod a képregény filmeket, nem is számít. Nem is arra akarok kiukadni, hogy most a Venom film jó volt-e vagy nem. Mert hogy filmként erősen megkérdőjelezhető, hogy mennyire jó, az egy dolog. De amíg a kritikusok lehúzták, addig a közönség azt mondta, hogy ez egy jó film, mert élveztem. És ennyi. És innentől kezdve a kritikai pontszámok kiugróan alacsonyak voltak, a nézői pontszámok pedig elég magasak. És itt borzasztó egyszerű dolgokról beszélünk. Az van, hogy egyre inkább úgy látom, hogy a társadalomnak a megosztottsága az nem a társadalomban van, hanem a média és a társadalom között van. Egy ilyen nagyon éles határvonal. Nem mondom, hogy nincsenek olyan emberek az utcákon, akik egyetértenek a médiával, mert vannak. De a médiában tipikusan olyan emberek dolgoznak, akik extrovertáltak és nyitottak. Az extrovertált és nyitott emberek, azok nagyon gyakran lesznek liberális érzelműek. És amikor ezek az emberek összekerülnek, és nagyon sokan egy helyre, és nincsen közöttük semmiféle ellensúly, akkor nagyon úgy néz ki, hogy szerintem ebből lett az, hogy most mindenki egyre szélsőségesebben liberális, és már annyira liberálisak vagyunk, hogy az már autokrácia. És szerintem a média egy elég határozottan egyféle álláspontot képvisel világszerte mindenhol. Egyébként nem, hogy mondjam, a kurva. Mindegy. Nem teljesen. De valószínűleg ez nem annyira egyszerűen igaz, ahogy most ezt elmondtam. Nem biztos, hogy így fogalmaznám meg. Ugyanis az, hogy nyitott lenne, tehát a médiában dolgozó emberek, mint újságírók nyitottak lennének, ezt nem feltétlenül mondanám, az újságíró szó nélkül leírja, hogy erre szoktam például, én ezt olvastam, hogy a Csillagok háborúja Steven Spielberg filmje. Tehát azért az újságíró által az egy kurva nagy hülye, akit rohadtul nem érdekel semmi, csak az ő nyomorra, és pont az a baj a médiával, hogy belterj. Hogy ezek ez a... Tehát ha megnézek egy Index szerkesztőséget, ahol én azért jártam egy-kétszer, egy halom nyomorult balfasz, akik saját magukkal barátkoznak. Minek mentél te oda? Csak nem füvet akartál venni? Nem viccelnék ennyire, hanem ugye volt egy ilyen melléklet, akiknek én dolgoztam ott az Indexben, motoros cikkek formájában, meg ilyesmi, és ugye pont az a baj, hogy ez egyfajta belterés. Amit viszont mondasz, ez a szakadék a média, meg a média valósága, és a valódi valóság és a valóság között, meg az emberek között, ez már évek óta létezik. És én például látom, hogy ez egyre szélsőséges. Donald Trump az egyik nagy szószorója ennek, akinek teljes mértékben igaza van abban, hogy a média az hazudik. És a média mindig is hazudott, tehát amit a tévében látsz, az nagyjából soha nem volt igaz, csak nem mertek még régen, mondjuk 2000-es évek előtt nem mertek olyan dolgokat megcsinálni, mint amit most meg lehet megcsinálni. Én azt nem értem, hogy hogyan, mert itt az internet, és az az igazság, hogy úgyis mindig minden kiderül, minden kikerül, minden fent van, mindent meg lehet találni, mindennek utána lehet nézni. Miért most kezdtek el hazudni, és miért nem 30 éve, amikor cson nélkül hűíthették volna a népet jobbra-balra? Valószínűleg akkor is hazudtak, csak ugye ez a dolog eszkalálódik, meg fokozódik, meg ilyenek. Tehát ez ezzel a gond, hogy tudod, ha csinálsz valamit, mondjuk közlekedsz autóval, megkapod a kis jogosítványodat, akkor először úgy betartod a szabályokat. Aztán amikor látod, hogy nem büntetnek meg, ezért nem büntetnek meg azért, ja, föl lehet állni a járdára, ja, meg lehet állni az út közepén, ja, mindent meg lehet csinálni, és senki nem büntet meg, vagy basz pofán, akkor azt hiszed, hogy mindent lehet. Igen. És megcsinálod, és ugyanezt csinálja a média, tehát senki nem szól. Gyakorlatilag ma a médiák felett nincsen egyfajta olyan felügyeleti szerv, ami azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. De nem is biztos, hogy kell. Mert az van, hogyha lenne egy felügyeleti szerv, akkor az a felügyeleti szerv ugye korrumpálódhatna, mert ott is emberek fognak dolgozni. És hogyha az korrumpálódik, akkor aztán baszhatjuk a komplet médiát. Erre mondhatnánk, hogy a piac eldönti. Csak a probléma az, hogy az emberek nincs annyi gerincük, hogy nem nézzenek RTL klubot, azután az RTL klub milyen. De az a baj, hogy hozzák az újabb mocsok műsort, és az emberek megnézik. Meg hozzák az újabb mocsok zenét a rádióba, és az emberek meghallgatják, sőt, ez nekik tetszik. Itt ez a probléma. Az a baj, amit mondtam, tehát hogy az újságírók, meg akik a médiával foglalkoznak, azok tipikusan nyitottak és extrovertáltak. És a nyitott és extrovertált embereknek általában egyféle politikai nézete van. És ha egyféle politikai nézete van, akkor a médiának az elsőprő többsége egyszerűen azért, mert média munkások dolgoznak ott, egyféle szemüvegen keresztül fogja mutatni a világot, és ez nem biztos, hogy nekünk mindig jó. Mert elfogulatlanság gyakorlatilag nem létezik. Gyakorlatban nem ez a baj, nem ez a baj, hanem az a baj, hogy milyen szemüvegen mutatják a dolgokat, az egy dolog, csak hogy ez mennyire hat a mi életünkre, azért az már nem mindegy, hogy a médiának bizonyos dolgokban, ha azt mondom, hogy milyen véleménye van a művészetekről, vagy a zenéről, vagy bármiről, vagy arról, hogy milyen véleménye van arról, hogy neked hogyan kéne élni az életed, meg hogy mi lesz a jövőd, és külkeményebben beleszólnak, az már más egy kicsit. Azt hiszem tudjuk, hogy miről beszélek konkrétan. Szerintem pontosan tudjuk, hogy miről beszélsz. Csak ugye azt mondom, hogy egyféle emberek dolgoznak a médiának az elsőbb többségében. Hát persze, hogy egyfélek. És ezért egyféle nézőpont van. És ezt kommunikálja gyakorlatilag a komplet média. Igen, tehát konzervatív médium nem nagyon van. És Magyarország ebből a szempontból viszonylag kivétel, mert a kormányunk konzervatív, és elég sok kormány közeli média van, hogyha finoman akarok fogalmazni. De ez azért csak azért van, mert vettek. Igen, de ugye itt arról van szó, hogy gyakorlatilag kilóra vettek de médiát, figyelj, és a média az, attól az lesz konzervatív. Nyugodjál meg, hogy a kormánypárti Orion a filmrovatban a melyik színésznőnek volt szexi jelenete című cikkben ugyanúgy benne van a buzi jelenet, meg a transznemű jelenet. Na de ez miért van? Azért van, mert az újságírók tipikusan nem konzervatívok, tehát az újságírók egyfélék, egy szarból jöttek, egy szarból jöttek, mert az újságíró iskolából jöttek, ahol ez ezt nem az iskola miatt van. De amiatt is, az a közeg is számít. Talán, de szerintem nem az iskola miatt van, tehát hogy én véletlenül fordultam meg újságíró iskolában az utóbbi néhány évben egyszer-kétszer, és én tudom, hogy nem az iskola miatt van. Ez azért van, mert olyan típusú emberek akarnak újságírók lenni, és azok mennek az újságíró iskolában, akik egész egyszerűen olyanok eleve. És aztán utána, hogy a saját közegükben vannak összevonva minden a valóságtól távol, az még sokat ronthat a helyzeten, de ezt nem az iskola csinálja, nem arra tanítják őket, hogy legyenek agyhalott hülyék. Ez egy tévedés. Hát agyhalott hülye tanár mire tanítana embereket? Figyelj, a tanároknak azért meg van mondva, hogy ők mennyire politizálhatnak, meg mennyire nem, sem mennyire nem politizálhatnak egyébként. Ó, de hogy nem. Nem politizálhatnak. Csak egy irányba. Egy irányba politizálhatnak. De nem. Tehát törvényileg ők nem politizálhatnak. Most hát az, hogy egyébként valamennyire megteszik, az egy dolog. De az a helyzet, hogy mivel törvényileg nem politizálhatnak, elég jól visszafogják magukat, és ez egyáltalán nem van. Van egy transznemű bécsi a Debreceni Egyetemen. Szerinted járt már ott ember? Mondjuk a takarítón okay, kívül, mert a takarító megy takarítani. Ez hogy lehetséges? Akkor politizálnak, vagy nem? Tehát ugye ez a probléma. Lehet, hogy ez nem a tanárok dolga. Lehet, hogy valaki vezeti az intézményt. Hát valaki vezeti az intézményt, de várjál, tehát az igazgató az egy dolog. Hát igen, és amikor az igazgató mondjuk elmebeteg, és a tanárok akkor nem szólnak, hogy te ezt nem kéne. Tehát ugye... Van itt probléma, lehet, hogy pont a Debreceni Egyetemen nincsen transznemű WC. Igen, de az a helyzet egyébként, hogy a tanárok kurvára be vannak ám szarva attól, hogy a diákok feljelentgetik őket, meg megsértődnek. Hát az meg a lényeg, hogy az egész közegben kurva nagy baj van, és erre az újságíró. Nem annyira. Én egyébként életemben újságíróval, nem is tudom mikor találkoztam, 20-valennyivel ezelőtt, és mélységesen megdöbbentett, hogy mennyire segmódon tudja látni a világot, és mennyire nem az igazság érdekli, csak az a hülyeség, amit ő ki akar valamit hozni. Arról van szó, hogy egyébként ezek az emberek nem túl okosak, tehát ők valójában még a szellemi elitet, az újságíróknak a szellemi elitnek kellene lenniük, de nem azok. Hát de nem az. Nem azok. És ez a baj, tehát hogy újságírónak mostanában úgy nagyjából bárki elmehet, hogyha le tud írni egy mondatot, és néha még az sem feltétel. Hát meg azért itt ne várjunk csodát olyan emberektől, akik úgy véleményformálók, hogy azért tényleg egy viszonylag szar melót csinálnak, viszonylag szar fizetésért. Tehát azért ezek nem az élet császárai, mint ahogy mi gondoljuk. Nem. És hát szerintem ennek ahhoz is van közel, hogy a szakma eléggé fel van hitulva. Mondok egyet, jó? Na. Szabó Zé-sztorit hallottuk. Életcsászára, vagy mondok egy másikat, Six, mondjuk a nagy kritikus, aki valóság sokat néz a tévébe, és arról írkálja a fasságit. Tehát természetesen minden szar, tehát mindent úgy hozunk, hogy minden szar, mert az a legegyszerűbb. Bár mondjuk egy valóság soktól azért sokat ne várjunk, tehát az nyilvánvalóan nehéz lenne azt írni, hogy jó. De hát ezek az emberek ezt erről írnak, tehát ezt meg, tehát atya Isten, az életcsászára, nyilván nem. Na most egy ilyen közeg, miben lehetne véleményformáló, tehát itt nagy csodát azért ne várjunk. Figyelj, bármiben lehetne. Bármiben lehetne. Tehát lehetne, csak... hogy az a helyzet, hogy ezeket az embereket általában nem nagyon érdekli semmi, illetve nem nagyon tudnak semmi egyébről azon kívül, amiről írnak. És innentől kezdve nem nagyon tudják kontextusba helyezni a dolgokat, és amikor nincs kontextus, akkor tulajdonképpen csak az van, hogy megnéztem a 100. sorozatot, és ez is szar volt. Vannak egyébként, képzelni, hogy vannak viszonylag széles látókörű okos emberek, léteznek. Vannak. Vannak ilyenek. Ők mit csinálnak? Lehet, hogy éppen esztergályosok, vagy akármi. Az újságírók nagyon ritkán. Ha az ember talál egy ilyet, akivel tényleg jó beszélgetni, és egy csomó dologról tud mindent, akkor az egy kincs. akkor ilyen emberek érdemes barátkozni egyébként. Nem olyanokkal, akik menjünk, basszunk be. Nem, egyáltalán triviális. Az emberek azzal barátkoznak, akik bennük jó érzéseket váltanak ki, akik bulizgatnak velük, akik nem kritizálják őket, akik nem mondják neki, hogy te azért ezt nem kéne viselkedjél már, mert az sose lesz az emberek barátja, aki megmondja nekik, hogy te ezt nem kéne csinálnod, hanem akikkel így jól érzik magukat is kész. Ilyen egyszerű vagy, akik de ez egyébként valami... nem igaz. Ó, dehogy nem. De az, várjál, nem mindenkire. Aki nem mondja meg neked, hogyha éppen egy fasz vagy, az nem a barátod. Hát jó, de ezt marra sokan nem fogják fel. Hát oké, hogy nem fogják fel, csak utána innentől kezdve van az, hogy kiüresedett kapcsolatok vannak, meg kiüresedik az életünk a kapcsolatok, a jelentőség teljes kapcsolatok nélkül. Hát ez megvan. És nincs semmi. Nem baj, robot kutyát, meg robot barátot kell venni. Japánban ez most már menő. Neked semmi köze nincs ahhoz, hogy Japánban a... Robot guminőt. Hát ugye ilyeneken gondolkoznak, és ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy Japánban ugye a termékenység rohadtul alacsony, tehát ott nagyon nagy probléma lesz ebből nem sokára, hogy öregszik a lakosság. Kőkeményen, hát nincsenek gyerekek. Nálunk is van. Nálunk is, de nálunk nem ennyire szar a helyzet, meg legalább mi küzdünk. Tehát most például a tévében ennek olyan kampányok, hogy a gyereke, például a gyereket vállalni életre szóló kaland valami ilyesmi, és tényleg jó, az ötlet jó. Hát, mert egy gyerek az tök jó dolog. Az majdnem olyan jó, mintha lenne egy mopszod. Majdnem olyan jó. A játékosok, az sokkal inkább egy közösség, mint a médiaolvasók. És amíg a médiaolvasóknak a torkán többé-kevésbé akármilyen szart le lehet nyomni, mert nagyon ők nem gondolkodnak meg ilyen közéleti eseményekről. Emberek indexet, ami nála le van tiltva, mert vannak egyébként tartalmi szűrők a böngészőben, nem is kell egyébként rendszer szinten variálni, host file szinten variálni Windowsból, hanem vannak tartalmi szűrők, tehát nálam le vannak, én látni nem akarom az indexet, meg a többi szemetet, de emberek ezt olvassák, pedig rühellik, nem értenek vele együtt, és mégis olvassák. Vagy igen. Ezt nem is értem. Engem az idegesít a legjobban, amikor elmondja nekem, hogy micsoda szar az index, hogy az ott kibaszottul elfogult, meg minden, és utána elkezdünk beszélgetni valami politikai témáról, és amikor megszólal, akkor nem az ő saját véleményét hallom, hanem azt, amit az indexen olvasott. Illetve 100%-ig biztosra veszem, hogy az indexre olvasta, mert... Vannak sajnos nem olyan médiumok, valami. Vannak olyan emberek, akik hazudnak, és ezt be is bizonyítják. Ezért nem kell rájuk hallgatni semmilyen ügyben. Igen. Például a Puzsér nálam annyi. Puzsér? A Puzsérnak annyi. Tehát ő nálam legalábbis, ő kiment tüntetni most. Ja, hogy az, oké. Okay. És itt ebben nem akarok belemenni ebbe az egész témába, tehát ő kiment tüntetni azokkal az emberekkel, akik közül az egyik nekifutott az ajtónak és lepattant róla, és utána neki el színészkedni, meg a másikkal, aki fölborult, mint a büdös bogár, miközben kiabált, hogy őt verik, meg minden, és kurvára senki nem bántotta, csak föl akarták állítani. Szóval ilyen emberekkel nem vállalunk semmilyen célért, semmilyen szellemi közösséget. Ilyen egyszerű. És ez egy jogos felvetésnek tűnik. És ez egyébként szintén egy érdekes téma, amiről tök jó lenne beszélni, de közben be akarom fejezni azokat, amikről meg elkezdtünk beszélni. Meg vidám témákat kéne előhozni, és ez... Nem a tüntetésekről akarok beszélni. Bár azon mondjuk lehet rögni, tehát az igazából a rádiókabaré, vagy a tévés kabaré, sas kabarének az előrehozása. Na mindegy, a Puzsérról is csak érintőleg, mert nem a Puzsér volna a lényeg. Szóval a lényeg az, hogy a játékosok az jól láthatóan sokkal inkább egy közösség, mert aki játszik, azért az elég sokat investál a játékba, és nem anyagilag gondolom, hanem azért amíg egy játékot végigjátszol, hogyha egy rövid játékot végigjátszol, az akkor is 5-6-8-10 óra. Egy hosszabb játék az 20-40 óra, egy nagyon hosszú játék az 120 óra. És hogyha ennyit beleölsz valamibe az életedből, akkor arról sokkal inkább van egy véleményed, meg akkor aki ugyanezt megcsinálja, az sokkal inkább van valami közös platformod, amiben így megtaláljátok egymást. És a játékos közösséggel nem nagyon lehet szarakodni ilyen szempontból, tehát hiába írják meg a kritikusok, hogy az jó, hogyha a játékot szarul kommunikálták, akkor az jól láthatóan nem lehet eladni. Most erről eszembe jutott egyébként valami. Mondtad, hogy itt jött egy ilyen női vonal bele ebbe a... Mi ez a Battlefield? Hát a levélírónk azt írta, hogy női vonal, de szerintem ez nem csak a női vonal volt, hanem sokkal inkább az, hogy legyél olyan, amilyen akarsz lenni, és ebbe beletartozik a droid is. Ez a... Igen. Meg a droidodat. De hogy mennyire mellé lehet lőni ilyen dolgok, erről van egy sztorim. Talán nem meséltem ezt még el. Van a Suzukinek egy motorja, az SV650, ami baromira siker volt annak idején. Nem is tudom, mikor jelent az meg, 99-2000 magasságában jelenhetett meg talán. Az a lényeg, hogy ez egy V2-es, egy kéthengeres motorka. Hát azt nem mondom, hogy szép, de végül is vállalhatóan néz ki. Az első generáció, amit én kolbászvázasnak hívok. Keressetek rá egyébként, aki nem tudja, hogy mi ez, Suzuki SV650. Nem SJV? Nem, nem SJV. És igazából azt kell megérteni, hogy ha van egy négyhengeres motorod, ami ugye általában a csúcs teljesítmény, az a baj, hogy annál több középkategóriában, annál több élményt ad egy kéthengeres. Mert a kéthengeresnek más a, ez nem annyira simán jár, más a járáskultúrája, rezeg egy kicsit, jobb a hangja, stb. Tehát középkategóriás vagy kiskategóriás motorban nem jó négyhengerest venni, aminek ilyen süvítős autóhangja van, hanem ott jobb a kéthengeres, és akkor, amikor Suzuki ezt a motort kidobta, akkor nem volt kéthengeres középkategóriájú olyan motor, ami vállalható lett volna. Az a lényeg, hogy ugye gyárak ebbe is trükköznek, tehát nyilván a csúcskategóriás nagyköpcentis motorokat fogják nagyon faszára megcsinálni, a kis motorokat meg úgy csinálják meg, hogy lehetőleg béna legyen, meg ronda legyen, hogy megveszed, olcsó, jó közlekedni vele a városba, stb., de azt az élményt azért tehát nem fogják azt csinálni, hogy azt az élményt adja egy olcsó valami, mint ami egy drága. Ez érthető, ez mindig is így volt. Tehát érdekes, hogy béna formatervek vannak, de a Suzuki akkor húzott egy merészet, és hozott egy vállalható formatermet egy olyan jó kis kompakt élmény motorral, ami nagyon nagy siker lett, baromi nagy siker lett. Tehát 600-asba én azt mondom, hogy ne négyhengerest vegyél, hanem 600-asba vegyél egy SV650-et, mondjuk, ha arról van szó, ha motort keresel, mert ez tényleg egy nagyon jó kis motor, és ez egy hatalmas siker lett. És utána hoztak egy új generációt, az is hatalmas siker lett, nagyon nagyot kaszáltak vele. Hozzáteszem, a motor részlet megoldásaiba gagyi meg olcsó, de nem számított. Jó volt az ára, jó volt az élmény, árteljesítményben nagyon nagy dolog volt. Tehát tényleg azt mondom, hogy ez oké. Aztán teltek az évek, mindig kell valamit kitalálni, és kihoztak egy új típust, ennek az utódját, a Gladiust, amit átdizájnoltak, szerintem kurva ronda lett, de nem is ez a lényeg, hanem, és itt jön a poén, elkezdték úgy marketingelni, hogy csajoknak való motor. Tehát a hülye, aki ezt kitalálta a Suzuki-nál, annak nem jutott eszébe, hogy a motorkerékpárvásárok 99,9%-a férfi. És ez egyébként nem a mai SIV agyrénbe volt, hanem ez még korábban volt, ez 2010 előtti sztori. És nem jutott eszébe, hogy 99,9% férfi. És ki a szar fog megvenni egy motort, amire azt mondják, hogy női motor, egy férfi nem vesz meg egy női motort. Ez olyan, mint hogyha a boltban venni egy női cipőt magadnak, és sportcipőbe se fogod megvenni a nőit. Lehet, hogy tök jól néz ki, meg fekete, és olyan, mint a férfi, de a nőit nem fogod megvenni, ha jó a lábadra, akkor se. Tehát a hülye női motornak, női és kezdő motornak. Most a másik, hogy ki az a hülye, aki kifejezetten így, hogy mintha rám lenne írva, hogy kezdő vagyok. Tehát ugye nem ezt akarjuk a motorozástól, úgyhogy bele is álltak a földbe. Ronda volt a motor, hülye volt az üzenet hozzá, beleálltak a földbe. Most egyébként újra kihoztak egy új típust, az már rendben van, és ezt elfelejtették ezt a vonalat, de ugyanezt történik most a Battlefieldnél. Hülye üzenetet adnak a termékhez. De itt még csak nem is ez, tehát nem azért nem vették meg, mert nem gondolták, hogy ők robotok. Tehát valójában a karakter testes szabásának az volt a lényege, hogy az lehetsz, ami akarsz lenni. De bassza meg, második világháborút játszunk. Második világháborúban nincsenek női robotok, bassz meg. Ez a történelem, ez a történelem megbaszása. Ez bármilyen meg a megbaszása, meg a valóság megbaszása. Ez kifejezetten az SJV-ség miatt van. Egy percig ne gondoljuk, hogy esetleg bármi más miatt is lehet. És megint az van, hogy a média, illetve hát ez nem média, a média munkás, ez a EA-nek a valamelyik marketingese per PR-osa rohadtul mellé nyúlt, hát nem valamelyik, az egész csapat. A marketingesek azok ártalmas emberek. Eléggé. És megint azt látjuk, hogy a marketinges, meg a média munkás és a valódi ember között a különbség jelentős preferenciában. Egyébként volt egy nagyon hasonló, ugye azt hiszem a Far Cry 5-nél, vagy nem tudom, valami ilyesmi játéknál, ami egy olyan alternatív világban játszódott, ahol mindenki, hát ilyen, gyakorlatilag ilyen redneck volt. Hát ez a keményen jobboldali volt gyakorlatilag mindenki a játékban. Déli amerikai paraszt. Igen, igen, hát ilyen amerikai vidéki valamilyen kisvárosok, meg faszom erdő ilyenek, és akkor ott vadásztak egymásra, meg nem tudom mi volt. A lényeg, hogy mindenki ez a pofon egyszerű jobboldali figura. Majdnem mindenki, de, és nem is feltétlenül voltak benne politikai nézetek, bár elszórva azok is előfordultak, de egyszerűen olyan beállítottságok voltak a karakterek, úgy viselkedtek, úgy beszéltek, úgy ment minden. És a játék újságírók, tehát az újságírók ki voltak akadva, mint a szar, és szarozták a játékot, hogy úristen, ezt nem lehet, ilyen nincs, hát ez mi ez? Tehát ha robot az lehet, a második világháborúban rednek az nem. Értem. Rednek az soha nem lehet, még az alternatív Amerikában sem. És még csak az sem volt, hogy idealizálva ábrázolta ezt a közösséget, vagy bármi ilyesmi, mert nem. Mert abban a kultúrában is voltak gecik, akik ki akartak nyírni, meg a világot akarták uralni, meg nem tudom, meg voltak normális emberek, azt mondták, hogy azért álljon meg a menet, nem akarjuk, hogy királyság legyen, még akkor sem, hogyha mi vagyunk a királyok. És atya úristen, ilyet lehet csinálni, és az újságírók szarozták, és az a helyzet, hogy azt a játékot pedig az emberek megvették. Hoppá. Tehát nem bukott meg, és megint csak az van, az újságírók és a valóság között a különbség éles. Éles. És igen, a levélírónk itt azt mondta, hogy valószínűleg részben azért volt a kiakadás, mert lehet nővel lenni a játékban, szerintem nem. De az az erős nő karakter, amit korábban volt szó a Mary Sue-ról, meg a Mary Sue az egy ilyen szélsőségesen idealizált erős nő karakter. De eleve az erős nő karaktert szerintem nem értik az SJV-k, meg a komplet azt, média. Azt ne is úgy képzeljük el az erős nő karaktert, mint Lara Croft, aki tréningezte magát ugye a sztoriban, meg a játékban, meg ilyenek, és akkor ettől erős nő lett. Hát várjál, Lara Croft, mondjuk a régi Lara Croft, az nem Mary Sue, hanem ő valaki, aki feltételezzük, hogy volt ezer kalandja. Ezt ne keverjük össze ezt a dolgot. És hogy ő, a skilljeit azt ő kiérdemelte, meg megdolgozott hát, velük. Így tehát, van, így van. Mary Sue az a karakter, mint a hetedik de részben. De várjál, tehát Lara Croft van a használható erős nő karakter. Igen, igen. Nem élenetlen erős nő egyébként, mert lehet erős hát nekünk, ez az, bajunk a nőkkel. Csak ugye az a baj, hogy amikor a Mary Sue-t fikázod, akkor azt mondják, hogy jaj, nem bírod elviselni az erős nőket. Csak az nem erős nő, a Mary Sue hát karakter, ez hanem ez a fogyasztói társadalom által idealizált ügyfél, az a neked jár. Ez ugyanez, ott van Ray, nem tudjuk ki ez, egy balfasz igazából, aki kukázik, és ebből él, és ebből kap valami kaját, de azért is átkúrják. Majd hirtelenül lesz a szuper fénykart forgató, Millennium Falcon megjavító valaki. Tehát ez az irreális kamu baromság. Na ez a Mary Sue. Igen, ez a Mary Sue, és nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy ez volna az erős nő. De nem ez az erős nő. Az erős nő az az, aki... Figyelj, erős nő az ugyanannyira létezik, mint erős férfi. Az erős férfi az milyen? Tehát az a helyzet, hogy az erős férfi az nem olyan, hogy ő alanyi jogon olyan, amilyen, persze, és kész. Persze, persze. Hanem az olyan, hogy ő átmegy ezer dolgon, formálódik, tanul, valami történik, és a végeredményt látjuk. De az SJV kifejezetten erre a végeredményre koncentrálnak, és azt mondják, hogy a nő az legyen rögtön ilyen. Mert nekünk azt kell, mi abban akarunk egyenlőséget, az oda vezető útban nem akarunk egyenlőséget. A nőnek ne kelljen megbaszódni azért, hogy ő erős legyen. A munkában nem a akarunk nő az, egyenlőséget. Az legyen erős. Hanem csak az eredménybe akarunk egyenlőséget. És ez a fajta karakter, ez nem azonosulható senkinek. Ray, egy szar. Nem hihető, nem átélhető, nem szórakoztató, ez semmi, ez egyszerűen irritáló. Tenyérbe mászó, mert azt látod, hogy itt van valaki, akinek mindene megvan, és csak azért, mert neki jár. Baszódjon meg! És igazad van. Leja között van-e párhuzam, szerinted? Nincs. Pontosan. Nincs. Figyelj, Leja rögtön azzal kezdte az egészet, hogy ő segítséget akart kérni, mert egyedül nem tudott megoldani dolgokat, Darth Vader elfogta, a bolygóját szétlőtték. És ugye mi volt a lényeg? Vezette a felkelést, megnyerte a felkelést, vezető lett az új köztársaságban. Bocs, ez egy jó női karakter. Ez olyan, mint a testépítő versenyzésben, vagy bármelyikben, amikor fél év edzéssel arra készülök, hogy én nyerek. Ez, amit mostában én szajkózok, hogy nem. Lehet menni versenyezni, tök jó, de bele kell törülni, hogy hányadik leszel, és akar jobban lenni magadnál, és akkor esetleg majd jobb leszel. Mert a versenyzők, Ronnie Coleman is, nagyjából utolsó helyen volt a profi karrierjének az elején. Aztán hivatalos Mr. Olympia lett. Igen. Kevin Levroni beszélt Roniról valami interjúban. Még régebben hallottam ezt. És kifejezetten kérdezték Roniról, és ő azt mondta, hogy ő abszolút nem számított Ronira egyáltalán. Ezt a kifejezést használta angolul, hogy Roni mindig dead last volt mindenhol. Mentünk versenyezni, Roni dead last. Kész, tehát ez a tök utolsó, ez a utottak még sehol nincs. És akkor mit tudom, 97-ben nyert talán egy versenyt, 98-ban még egyet, és akkor Mr. Olympia. Szevasz. Ez azért van, mert Chad Nicholszal kezdett dolgozni, aki kurvára tudta formába hozni. Végig kell menni. Fantasztikus adottságai voltak. Végig kell menni a ranglétrán, erről szólna az élet igazából, és ezt akarják valahogy elvenni tőlünk. De mondom ennek, én azt látom céljának, hogy az értékrendre az csak megszerzésről szóljon, javak megszerzéséről, meg bizbaszok megszerzéséről szóljon, és az egyszerű, tehát a vásárlás... A megszerzéséről, a megkapásáról. Mert hát a vásárlás azért, tulajdonképpen az, hogy oké, megveszed, de hát hogy a pénz az ilyen absztrakt valami, az megkapod. Bemész a boltba és megkapod, amit akarsz, ugye? Tehát, hogy valahogy így tekintünk erre a dologra. Hát azért nem arról kell küzdeni. Hát igen, de ugye erről nem beszél senki. Egyébként valójában kell küzdeni a pénzért elméletileg, de az már nem érdekli őket, akiknek el akarnak adni passzságokat, hogy ezt te hogy szerzed meg, az a lényeg, hogy kösd el. Persze. Tehát pont az a lényeg, hogy ne lásd azt, hogy milyen nehéz ott megszerezni. Tehát az a hülye, aki 300 ezerért vesz telefont, az biztos vagyok benne, hogy nem látja azt, hogy milyen nehéz ott megszerezni 300 ezer forintot. Neki, vagy más valakinek, akinek a pénzéből megveszi. Illetve, hogy 300 ezer forintot nem kötelező automatikusan elkölteni valami fényes csillogó szarra. Más autót vesz ennyiből, hozzáteszem. Ez az egész, amit mondtál, egyébként arra emlékeztet, mint amikor látok egy jó 97-es Suzuki Swiftet, és rá van írva, hogy gazdagodjon megköltekezéseiből. Ugye? Rohadt paradox, de van ilyen? De nem, tehát a költéseid vannak. Tény. Tehát, hogy van valami pénzed. Nem, ez a lényeg, itt költéseid az a lényeg. Vannak, de úgy költesz, és annyit költesz, és arra költöd, amire megéri, és amit téged kiszolgál, nem, és amiből pont az a vicc, szükségleteid pont az a vicc, hogy elégítve, és nem vered a butaságot. Gazdagodjon meg, tanácsot adja egy olyan ember, aki egy Suzuki Swiftben ül. Egy 97-es, 3-4000 forintos autóban. De miért? Figyelj, mondok neked valamit, hogyha én gazdag ember lennék... Nem, itt nem erről van szó, ezt ne is keverd bele, itt nem erről van szó, hogy valaki racionálisan vett egy Suzuki Swiftet, mert aki racionálisan gondolkozik, az nem autón keresztül próbál meg valamit neked reklámozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő marha gazdag, csak Suzuki Swiftet jár, hanem arról van szó, hogy neki ennyire sikerült meggazdagodni, de mégis ő adna neked a tanácsot, hogy hogyan gazdagodj meg. Jó, oké, értem. De egyébként, van ebben racionális dolog, hogy nagyon sokat lehet keresni, tegyük ezt idézőjelbe azon, hogy Suzuki Swift-tel jársz, és nem BMW-vel. Hát az egyértelmű. Mert hogy veszel részletre egy BMW-t, aztán fizeted a, hogy hívják ott, a szervizt, meg minden, szerintem két év alatt a BMW szervizére többet költesz, mint a Swift-re összesen 10 év alatt. Hát egyértelmű, az ez autó nem megvásárlásával. Ez nem is kérdés. Én azt hiszem, hogy nyugodtan adok egy tanácsot bárkinek, aki valami üzleti dologba kezd, vagy akar fogni, vagy akit megtalál valaki, egy ismerőse üzleti ajánlotta. Amikor arról kezdenek el neked beszélni, hogy te mi mindent tudsz elérni, amikor azt a bizniszt úgy reklámozzák, hogy hú, ilyen autó, olyan autó, medence, utazás, meg minden, és semmi nem szól a munkáról, meg semmi nem szól a termékről, hanem csak erről szól, hogy mennyi pénzt lehet keresni, akkor az átbaszás. Lehet, hogy nem úgy átbaszás, lehet, hogy tényleg tudsz vele pénzt keresni, de arra hajlandó vagy, hogy anyádat, meg anyád szomszédját, meg kutyát, macskát, meg mindenkit beszervez. Lehet, hogy tudsz vele pénzt keresni, de itt nem rád van szükség, nem a munkádra van szükség, itt az ismerőseidre van szükség, meg arra, hogy megvedd a kezdőcsomagot. Mert ez egyfajta pilótajáték, semmi más. Hát ha arról szól valami, vagy ha te úgy állsz hozzá egy munkához, hogy mennyit akarsz ezen keresni, akkor elbuktál rögtön az elején. Ez ilyen egyszerű. Hát főleg, hogyha valami kreatív dolgot akarsz csinálni. Mert mondjuk lehet, tegyük fel, hogy kereskedő vagy, hogyha úgy állsz valamihez, hogy nem biztos, hogy a kereskedő is jó, nem tudok most jó, de most példát most mondani. Meséltem arról ma, hogy igen, ezt a másfél fokot kijavítom abban a 2 másodperces jelenetben. Ez tipikus példa. Na, ezen te az életben nem fogsz keresni semmit, de megbaszodsz miatta egy fél napon keresztül. Nem, sőt, ha sokkal egyszerűbb lenne az egész, akkor is ugyanennyit keresnék, tehát ez ennyi. de ez hozzáállás. Tehát, ugye, és ez adja a sikert, meg a boldogságot, ezt meg tudod csinálni, és olyat tettél az asztalra, amire azért büszke vagy. És nem biztos, hogy össze fogják rakni azt, hogy te most kijavítottad a másfél fokos eltérést a kép. Viszintes az való eltérésében. Senki nem fogja összerakni, de az a helyzet, hogy... De mégis összerakódik, tehát az embereknek bejön egy összbenyomás. Még akkor is az egész dolog, amit most én csináltam, kurvára nem tökéletes, rengeteg hiba van benne. De amivel tudtam foglalkozni, azért azt megcsinálom. De igen, csak az a helyzet, hogy a hozzáállás az mindenen látszik. Tehát mindenen, az egésznek minden egyes részletén. És az, hogy most kijavítod azt a frémet, és azzal elbasztol nem tudom hány órát, az neked szívás, a nézőt nem érdekli, és amúgy senki más nem érdekel rajtad kívül. De hogyha nem ilyen lenne a hozzáállásod, akkor ezer más dolgot is elspórolnád, és elszarokodnád, meg elbénáznád, meg nem érdekelne, annyiban hagynád, és az egész termék sokkal rosszabb lenne. A tanulság talán az egészben, hogy ha úgy érzed, mint ahogy én szoktam, hogy mind az edzőtermi, mind a rádióban található zene ocsmány szar, akkor nem vagy te hülye. Ne érezd magad hülyének ezért. Mert tényleg ocsmány szar, az az igazság, hogy tényleg ocsmány szar. Tehát azt lehet érezni, az a baj, az embereknek az az érzéke eltűnt, hogy nem érzik, hogy mi az, ami undorító ocsmány szar. Szerintem nem tűnt el, szerintem ignorálják, hogy szépen mondjam. Tehát ez a nem veszünk róla tudomást, és egész egyszerűen azért nem veszünk róla tudomást, mert azt látjuk, hogy mindenki másnak ez tetszik. Ugye nem tetszik valójában, de mindenki más is nem vesz róla tudomást. Azt mondjuk, hogy tetszik, és akkor mi is úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen ez egész jó. Tetszik nekik, mert meghallgatják. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. Vegyünk egy társaságot, mondjuk Muscle Beach. Utána egy adott társaságban, nem nevezem meg a személyeket, buli van, és előveszik a kis mobil, bluetoothos zenelejátszójukat. És akkor berakják a zenét, és olyan zene szólal meg, hogy így nézze, hogy ez most komoly. És komoly, ez tetszik neki, ezt hallgatják. Ennyi. Ennyi. Tehát nem az van, hogy ignorálják. Arra ez szól a rádió, mert nem baj, azért hallgatunk rádiót, nem erről van szó. Ezt rakják be a kocsiba, szakják be a playlistre maguknak, és ezt hallgatják, ezt a szart. Ennyi a szintjük. De mondom... De már ilyen drogos zenéről beszélünk? Tehát ez az ilyen semmilyen szemét? Nem tudom, hogy csinál. Akármilyenről. Akármilyenről, tök mindegy. De nem egészen mindegy, mert vannak olyan zenék, amiknek van egy stílusa. És az a helyzet, hogy van olyan, hogy valakinek egy stílus tetszik. Tehát például én tudom, hogy én a metált szeretem, és tudom, hogy nekem mindenféle stílus tetszik, ami jó. Tehát én hallgatok, ha arról van szó, jazzt is, meg ilyeneket, aminek semmi köze nincs a metálhoz. De jó, tehát mindenféle zenében, még hip-hopban, meg rapben is van olyan, ami jó. Igen, éppen erre akartam rátérni, hogy gyakorlatilag minden műfajban van olyan, ami jó. Igen, de a szemét csak az ugye... minden műfajban szemét. Persze, persze, de ugye itt arra gondolok, hogy általában az embereknek van valami olyan stílusa, hogy ami jobban tetszik. És ott egy kicsit megváltoznak a... Fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan emberek, akiből nem néznéd ki, hogy olyan szemét tetszik nekik. Tehát amikor ilyen kis ratyihangú szerencsétlenek nyerbognak egy zenébe, és férfi emberek ezt hallgatják, akkor el lehet ezen gondolkozni, hogy itt mi a baj. Hát a fene tudja. Jaj, de most az a baj, hogy nekem az volt a tervem, hogy összegyűjtök ilyen moslékokat, amit a teremben szoktam hallani, az szilveszterre nagyon jó lett volna, csak nem találom meg őket szerencsére. Van egy, amiben kecske nyerbog, meg van egy, amiben szerintem kúrják a kecskét, az mind a kettő szám megy a teremben, amik minden nap. De ez a kecske zene. Ez valami együttes, nem? Nem, ez valami... Van egy valami ember kecskével, ilyen, és akkor... Miért hát valami ilyesmi lehet, meg kúrja, és közben drogoznak, tehát valami ilyesmi lehet. De ez a eszméletlen, hogy így nézek, hogy ez mi? És de hát ez olyan dolog, hogy ugye erre szoktam mondani, hogy büszke vagyok magamra, hogy a Molnár Peti termébe kell, hogy járjak, hogy hallhassam a Despacito nevű mocskót, amit nem hallottam eddig soha. És tök jó volt. Jó, idén sem hallottam a Last Christmas-t egyszer se. Az nem volt mocsok a maga nevében, csak az meg már túl sokat játszották, hogy finom. Meg ugye félreértették némileg, de ugye hát ez nem is másik, annyira fontos. Az egy másik sztori. Nem, én hallottam, de azon gondolkodok, hogy hol hallottam. Sem. Szerintem valami rádióban, vagy ilyesmiben. Nem, én ezt megúsztam. De Despacitot megúsztam egész addig, amíg a Freezer gymbe nem kezdett el menni minden kurva nap. Egy edzőterembe, érted? Egy edzőteremben erre kéne edzeni az embernek. Fizikai munkát erre kéne végezni. És ez mindenki, rajtam kívül, mindenki szerint ez rendben van. Ugye, én nem lepődök ezeken meg. Tehát, hogy van egy terem, ahova én járok. Jó, azt nem biztos, hogy alapul kell venni. Várjam. A lényeg az, hogy annak a franchise-nak a híre mondjuk nem jó. De ezt tegyük így. Vagy valami ilyesmi. De oda járok, ugye, mert mit tudom, közel van, meg olcsó. És az van, hogy rendszeresen a GFM rádió szól. Az is hónapokba telt, mire meggyőződtem arról. Elmondtam? El. Ja, jó. Nem, azt hiszem, hogy ezt csak neked mondtam, és nem, nem a rádióban. Nem, azt elmondtam. Mindegy. A lényeg az, hogy az szól, hónapokba telt, mire rájöttem, hogy ez biztos, hogy nem GFM, hanem GFM, de oké. Okay. A lényeg az, hogy semmivel nincs rajta mocsokabb zene, mint az összes többin. Na ez teljesen az. Ugyanaz a szar. Hát az az igazság, hogy az összes többi az annyira szar, hogy a GFM semmivel nem rosszabb, és semmivel nem áll távolabb az ízlésemtől. Gyakorlatilag hallgathatatlan az összes rádió. Igen. És de nincsen különösebben rossz érzésem tőle, hogy az szól, egész egyszerűen ignorálom, és háttérzajnak, meg tulajdonképpen nem zavar különösebben, amíg tudok hát mellette beszélgetni. Én vagyok olyan szerencsétlen, hogy engem ez idegesít rohadtul. Egyébként megértem. Csak nekem ez olyan, egy csomószor olyan zenék szólalak meg, hogy mintha az idejémet basznák itt telibe, vagy nem is tudom. Egyébként nagyon szomorú dolog az, hogy Steve Jones-szal kezdtünk ma, és van fönt egy Steve Jones interjú a tecsőn, ahol beszél a két szóló albumáról, és ott elmondja egy az egybe, hogy hát ez egy pózörködés volt, csak a Fire and Gasoline, ami nagyon szomorú, de akkor de vajon csak legjobb. Hazudik, és be akar nyalni az SJV közönségnek, ami egyébként nem létezik? Nem, ez egy sokkal korábbi dolog. Tehát nem erről van, nincsen ennek ilyen ez vonala. Ez elég szomorú. Csak hát ugye egy punk zenész volt, teljesen más zenét játszottak, csak akkor ez volt a menő, ezért csinált egy ilyen menő albumot, hogy ezzel pénzt keresen, és egy csomó zenész slash-től kezdve segítettek neki, hogy ez összejön. De hát utána, amiket csinált, az például már szar lett eléggé. Ugye fordultak tovább. Na mindegy, hát ez ilyen dolog. De, na jó, mindegy, ez nem is olyan fontos. De ha valaki trendiségből csinál jót, az sokkal bocsánatosabb bűn, mint hogyha szar csinálna, nem? Hát sokkal, sokkal. Meg ugye éppen az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az SJV közönség, tehát az SJV piac, az nincs. Az nem létezik. Tehát az egész a médiának az illúziója, amit a média hozott létre, és a média fújt fel, és valójában ez egy lufi. Nincs, tehát mindenki, aki SJV tartalommal akar nyalni a közönségnek, az pofára esik. Mindenki. Nem a közönségnek akarnak nyalni. Hát dehogy nem, ők nem, azt gondolják, nem, hogy ez nem, egy közönség. Nem, ők nevelni akarják a közönséget, ők nem akarnak nyalni. Na jó, de hogyha nem tudod eladni, akkor hogy neveled a közönséget? De úgy gondolják, hogy el tudják adni, ez a probléma. Na de ez az, hogy pofára esnek vele újra, meg újra, hát meg így. Újra. És ez nagyon kínos. Tehát eljutottunk arra a szintre, amikor az SJV-séggel bármilyen terméket megpróbálni eladni, az egyszerűen ilyen kaparom magamat típusú ügy, mert nem megy senkinek. Tehát az a tény, hogy a Disney, a világ legnagyobb szórakoztatóipari cége, a Star Wars-ot, ami a világ legnagyobb önálló franchise-a, nem tudja eladni azért, mert SJV-séget akar belerakni, és nem Star Wars-ságot, az szerintem mindent elmond. Jó, hát meg az is hozzátartozik, hogy szar. Tehát ez a kettő azért segít. Persze. De ugye, hogyha valami jó, az jó lenne. Oké, de mi lenne, ha jó lenne, és úgy próbálnak az SJV-t eladni. De ez egy elég nagy paradoxon. Figyelj, az sikerül. Az sikerül, annyira sikerül, hogy például te azt már utána nem is látod SJV-nek. Igen. És ennyire kurva egyszerű, mert onnantól kezdve az magától érthető. Ez a két dolog annyira ellen. És akkor ez már nem SJV. Nem lenne vele gond. Na hát elmentünk kurvára olyanba, amivel nem kellett volna elmenni most szilveszterkor. Mert ez nem az a kifejezett szilveszteri hangulat, és én rohadt fáradt vagyok egyébként. Ráadásul. És éhes. Pedig még csak nem is a szilveszteri buli után vagy a végén, vagy nem, közben, nem, amikor most már nagyon részeg vagy. Családhoz családozni. Egyébként senki nem szilveszterezik szinte az ismertségkörömben. Ami persze nem csoda, mert erre az állatkert, mert senki nem kíváncsi. Hát érdekes emberek elmennek wellnessezni szilveszterkor, ahol ugyanazt az állatkertet fogják, de nagyon sok pénzért találni, amit mindenhol találnak egyébként ingyen. Valóban ez egy érdekes hozzáállás. Viszont ilyenkor legalább ki tudják rabolni a házat. Tehát ez ilyen szempontból is jó. De viszont ez a 4 millió éhező országában akkor a nyomor van, hogy sehol nem találsz szállást. Szilveszterkor meg 4 napos ünnepen meg ilyen. Na mindegy, én azt mondom, hogy ha... 4 millió éhező országa a faszom. Ez jutott eszembe. Tavaly is szerintem elmondtuk meg előtte is, hogyha nem bulizol, attól még te nem vagy rossz ember, vagy nem vagy béna. Én nem, gyakorlatilag senkit nem ismerek, aki bulizik szilveszterkor, mindenki otthon van nyugiban. Ennyi. Ja. Illetve olvasunk egy levelet. Azt hiszem, hogy Sanyitól. Nem írt aláírást külön, úgyhogy a nevét mondjuk. Azt írja, hogy sziasztok! A Séf című filmet szeretném a figyelmetekbe ajánlani. A főszereplő egy szokács, aki szenvedélyesen szereti a munkáját. Szerintem egy igazi láttam. Megszállott. Lehet. Sőt, mintha emlegető is volna, lehet, hogy valamelyik rádióban. Igen, csak már nem emlékszem rá egyáltalán, de szerintem ez egy trendi film. Lehet, nem tudom, mindegy, olvasunk. Azt fogott meg nagyon a filmben, hogy voltak elvei, és nem érdekelte a pénz. Nyilván a fő karaktert. Van egy elég erős jelenet, amikor a fia szerint a kicsit odaégett szendvicset is el kellene adniuk, de az apja félrehívja és kioktatja, hogy azt miért nem szabad. Az is tetszik, hogy nem tipikusan szentimentális a film, bár van köztük erős érzelmi kapocs, de nem hímes tojásként bánik a gyerekével, hanem dolgoztatja rendesen. Nagyon jó a hangulata a filmnek, vidám és a főzős jelenetek után tényleg főzni támad kedve az embernek. Szerintem tökéletes film szilveszterre. Na, ez jó ötlet, lehet, hogy megnézzük. Igen, illetve van itt egy nagyon fontos dolog, amit leírt. Azt írta, hogy az is tetszik, hogy nem tipikusan szentimentális a film, bár van köztük erős érzelmi kapocs, de nem hímes tojásként bánik a gyerekével, hanem dolgoztatja rendesen. Ez egy nagyon fontos mondat. Ugyanis az, hogy az érzelem egyenlő együttérzés, az teljes mértékben a médiának a hazugsága. Nem az. És nem együttérzőnek kell lenned feltétlenül a gyerekeddel sem minden helyzetben. Nyilván egy csecsemővel nincs választásod, mert a csecsemőnek mindig igaza van, rinyál, vagy nem rinyál, sír, amikor éhes, sír, amikor álmos, sír, amikor valami baja van, és ennyit tud összesen. Nem ezt a filmet láttam, közben megnéztem. Van egy hasonló, de nem ezt láttam. Mindegy, ez a Séf című film. Szóval az együttérzés az nem minden. Az együttérzés az nem azt mutatja, hogy te érzelmes ember vagy. Az együttérzés az jelen helyzetben átváltozott valami olyasmivel, hogy te jó embernek akarod magadat beállítani, de valójában egy hülye vagy. Ugyanis a gyerekednek nem arra van szüksége, hogy hímes tojásként bánjál velem. A gyerekednek arra van szüksége, hogy megtanulja tőled, hogy hogyan működik minden. Hogyan működik a világ, hogyan működik az ember, hogyan kell viselkedni emberekkel, hogyan lehet viselkedni emberekkel, hogyan nem lehet viselkedni emberekkel, és úgy általában véve ezeket a dolgokat. Hogyha te a gyerekedet csak simogatod, és azt képzeled, hogy ő Ré, meg Mary Sue, és magától már eleve tökéletes, és neked csak annyi a dolgot, hogy simogasd a buksiját, és megdicsérgesd mindenért, amit csinál, akkor a gyereked egy elkényeztetett, beképzelt butaszar lesz. Ez így van. És ez az együttérzésnek a közvetlen terméken. Tehát az együttérzés határok nélkül nem működik. Hát meg ez egy ilyen kötelező dolog, ez olyan, mint amikor ha valaki kerekesszékes, akkor már együttérző, meg kötelező, mert ha nem érzel együtt, akkor ciki, meg ilyenek, meg tudod, ez a kéznélküli fitness modell, meg ezek a dolgok, hogy ünneplünk, meg mindenhol ott kurvára nem gondoljuk ezt komolyan. Senki se, csak magát álltatja, de mindegy. Egyébként most terjeng egy ilyen kiváló videó, egy karatézó, kezetlen, lábatlan, szerencsétlenről láttad? Nem, de hogy karatézik? Hát úgy, ahogy el tudod képzelni. Jó, fejével így jobbra-balra hát megy, vagy hogy? Tehát már rohadt szánalmas, de hát ezt is valaki megtapsolta, és nem mondták, hogy ezt nem kéne, szóval ez ilyen, ez egy bullshit az egész. Na, ennyi volt mára, mert nekünk is szilveszterezni kell. És igen, hatalmas bepasszás lesz, annyira, hogy nem lesz. Szóval írjatok nekünk leveleket mindenféléről és viccekkel a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és jön egy parasztok zene. Igen, ez a Sasquatch lesz, majd erről beszélünk még, ez egy ilyen stoner történet inkább, és teljesen nem ül mind a szilveszterre, de nem baj, mert most ez jutott eszembe, meg egyszer nincs ideg rendszerem, mert egyszerűen be vagyok fáradva, az igazság. A kemény volt az a kis időszak most itt a utóbbi pár nap, kemény a lady. Viszont halásra bújjék. Boldog új évet!